أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولقد جاءهم رسول منهم او يقينا راغل ودويتا پیغمبر منهم دويد قبل سخا فكذبوه دیداغ تکذیبوکو فاخذهم الغذاب پس انیس دویل غذاب وهم ظالمون زک دوی ظالمان او دا آلا درجی ظلم شرک دے دوی ظالمانو مانا مشرکان فقلو مما رزقكم اللہ اخری مما داغشینا رزقكم اللہ چی درکرے تاستا اللہ تعالی حلالا اخری چی حلال وی طیبا او پاکیزه وی نو حلال چې شریعت ورته حلال وی طیب چې فزیکلی او میډیکلی پاک وی دا توریکا دا دواړه کنډیشنز مراد دی خوراک بعض اوقات شی حلال وی خو میډیکلی تر پر ټکنی نبی ایمه قرہ دا کوي سره د زړه مریض وی دا غو د پاره غوشه خوراک سره غوشه خوراک نو صدق حلاله صحیح یعنی په کومو پیسو چې هغه تشوي دا هم حلال پیسې دي ذبح هم شوي دا خو میډیکلی دا غره لپاره کتنه ده نو دا په حواله حلال ورته ویل شي طیب ورته نشي ویل صحیح یا یو سړی د شکرې مریض دی نو برا دا غره لپاره شرعاً ناجایز ده که میډیکلی نو حلال ورته ویل شي خو طیب نه فَكُلُوا مِمَّا خُرَي مِمَّا دَعَشَيْنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ چِ رُوزِ کڑِ تَعْتَ اللَّهُ تَعْلَى حَلَالَ الْحَلَالَ طَيِّبًا اَوْ پَاكِزَا وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اَشُكُرُ كَوِيدَ نِعْمَتَ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ كَتَعْسُ جَيْدَ دَغِ اللَّهِ عِبَادَتْ كَوِي اِنَّمَا خَبَرَ دَادَ حَرَّمَ غَلَيْكُمُ الْمَيْتَ چِ حَرَامْ كَرِدِ اللَّهِ تَعْلَى تَعْلَى سُبَانِ الْمَيْتَ تَعْ مُرْدَارَ نوس مردارا دو قسمی دغل تولی کا یو خو آغا مردارا دا چه اغا شریعت حرام کرده دا یعنی وحا خوراک داغی ناجائز ده لکه خرو سپی پیشو اس کدی بانی وزب حو کیون بسم اللہ اللہ اکبر وحی حلالی گی نو وحی شرعن مردارا دا نو پا زب حن حلالی گی او دویم آغا چه وحی حلال دا خو زب حی ندشو شرعی طریقی سرا لکه وحا چه پا ٹوپک دیو بیشتا صحیح او پریو تملشو نو خوراک جائز دی دا مردارا دا ذکر ذبح نه دشوی خبر دین کرب انما خبر دادا حرم علیکم حرام کړی دی الله تعالی تاسو باندې المیتتا مردارا ودما او بهیدون کی وینا دی وینا سره بل لفظ لګی اسه بهیدون کی وینا ذکر د حیوان په بدن کې سیف الاخانه دو قسم وینا وی یو د رګ وینا وی یو د غوښ وینا وی یو درګ مینوی یو د غوښ مینوی د دې ویننه دا حرامه چې دا درګ مینه ده دا کوم وینه ده دا درګ مینه ده نو چې کله به زب حوکړه بسم الله الله اکبر صحیح او هغه د ماهران چې ایو لدی زای دی هغه ان اول خو زب حکی زنا ور دی هغه چاړه په لاس نیغه وای نو چې نیغه وای پخ چې اوینه ضرورت نو چې وینه سوره ضرورت نو دمر حیوان ضرورت شي ساتي دې تکلیف نشي ورته ادروائز تجھے صرف زبحہ دیکھنی اپنے گئی ناوگینا لگت کرا جی او حیوان غریب دیر پر تکلیفی اختی وی ردی وجی تجھے زبحہ نباد دس دن پا کیا چاڑو دس وی کن ہوئی صدا پارا چھے آغا اصطفان آدم ماہیر ایسا زائی معلومی بس آزائی کی دس وی کن ناوگینا یو بخت صحیح پیو دو دری منٹ کٹھول را خلاص نو دا غوینا نو پلیتا ہم دا حرام ہم دا پلیتا ہم دا حرام هم دا اوس چې کله ذبح د خدای په نامه وشو او دغه وینه وبایله اوس د دغه ساروي غوشه دغه ساروي غوشه بغیر د وینځلو نه پاک هم دا حلال هم دا وینځلو ته ضرورت نشته دا وینځلو قیس صفائی ده دا وینځلو څه ده صفائی ده کله وینځلو ته ضرورت نشته صحیح بلکې چې هغه وینه سره پاشه کې کوم وینه سره هغه غوښه وینه چې خوند هم صحیح اغی ای چې ټیسټ وي چې وی وینځي دا ټیسټ نه وي صحیح شو نو اس آغا کما وینا چه ده غشی وینا ده صحیح اگه ته د وینې په ځای باندې د غوښې رنگ وای نو ډېر ښه خبره ده چې غوښه کوم سور رنگ دی هغه د ذبح نه بعد هم حلاله ده او هم پاکه ده نو چې حلاله ده خوراک جایز ده غوښه سره څه شی خوراک جایز ده غوښه سره او چې پاکه ده نو که هغه وینه په کپو لګېدلی او موږ دې ورسره وکړو جایز ده خبره ده سبلاخانه ده ولیکه ته غسل مفتي دغه د قندار صحیح ته واپس لرې خلک به تا نه مسلې ته پوسوي او ستا په مسلې به ځکه خلک یقین کوي چې به دا د امریکې ملا دی صحیح ده د امریکې پارشه د خلکو عقیده پخی نو تا ورته چې زه د خپل شیخ مخالفت خو نه کوم زه خو به ما فتوا درکړم چې زمونږ شیخ کوی نو دا له مسله ولیکله چې کله ذبحه د حیوان شوه او وینه یو بیده هغه بیدونکي وینه هم حرامه ده او هم ناپاکه ده غوښې سره کوم رنګ چې دی هغه د ذبحې نه بعد هم پاک دی او هم حلال دی نو چې حلال دی نو که هغه غوښه دې بغیر د وینځلو په حق کړه څوک دا فتوا نه شوه کړی دا حرامه ده وینه ورته لګېدلې وه دا هغه وینه نه ده چې کومه حرامه ده د رګونو وینه ده خبره په ځای کې راغله او چې کله ذبحه د حیوان شوه دا بلا مسئله ده ذبحه د حیوان چې وشوه نو که دغه حیوان اصلا مردار هم دی لکه خر لکه خر یا سپی اصلا خو مردار دی اصلا سره مردار په ذبحه حلالیږي نو حلالیږي نه په ذبحه پاکیږي په ذبحه هلته بله مسئله ولیکه ځکه حلال دې ته وایي چې خوراک جایز وي پاک دې ته وایي چې استعمالولی شي پاک دې ته وایي چې استعمالولی شي نو چې د خر ذبحه دې وکړه یا د سپي ذبحه دې وکړه دا ولیکه نو دغه سرمن هم استعمالولی شي د هغه هډوکي هم استعمالولی شي خوراک دپاره نه حلال نه دي پاک دي د هډوکو نه څه سامان جوړولی شي څه چې جوړی جوړکت او د سرمنې نه ښه غټ سپی کوي ګوره غټ غټ وېشتانې پي مسله ته جوړولی شي شابش دا ولیکه او صفلا خانه نه بیا خو نه مردار دی که ذبحه دې ونه کړه دغسې مړ شو په څومره پلیت رطوبتونه چې وو او پلیت رطوبتونه ټوله یې کې ځاګ شو نو هغه اوس پاکیږي نه او پلیت رطوبتونه ا دنه پکې جذب شي البته نو ته بیا ولې ته بل مسله که ذبحه یې نشوي مردار ځناور دی ذبحه نه ده شوی پلیت رطوبتونه پکې جذب شو پلیت رطوبتونه پکې جذب شو خو سرمن بیا هم پاکې دي شي په ټریننګ باندې سرمن څه باندې پاکېږي په ټریننګ باندې صحیح څه پروسس نه تیر شي صحیح نه په خو به خلکو په لاسو دا ری پروسس کو اوس خو لیدر ټینریز وي اوس وی لیدر ټینریز وي فابریکه وي صحیح سرمنای کې پخېږي سرمن څه کوي او هغه کې پخې کنه نو هغه کې رطوبتونه ټول ختم شي نو دا بیا ولې کته په لاخانه که چېرته مرض پیدا لاس راغې چې زه په شوه نه دي پوستای سرمن خو شو ډېر خو وشتان دی په ډېر خو پوستین ته جوړیږي څه جوړیږي ډېر خو پوستین ته جوړیږي نو بس خو سرمن ته وباسا او ټینډر ته یوسا ها ودا مال ټین د ټریننګ نه تیر کی نو چې هغه یې پروسس کی دلا بس اره ته بوتنه ټول ختم شي نو بیا ته نه پوستین جوړ کنه ار څه ټول جاي دا اوس بل مسله ولیکا شب زرزر لیکا تا دغه دی ولیکا چې که زب حالت زناور نه شوی مردار شوی دی نو سرمن به سبا نه ټیکي پټیننګ باندې صحیح حال وقت دو استثناءګانې دی پکې وکل ایهاب اذا ذبغ فقد طهر الا جلد الخنزير والادمي سوای د پوت د سرمن نه دا خنزیر نه په ذبح پاکيږي نه پټیننګ پاکيږي دنه په ذبح پاکيږي نه پټیننګ پاکيږي صحیح مگر د خنزیر سرمن والادمي او د انسان نو د خنزیر هغه د پلیتای د وجه خنزیر هغه ولې نه کیږي وایا د پلیتای د وجه چې ډېر پلیت شي دی او د انسان دا د اکرام او احترام د وجه دا د کرامت د وجه چې ډېر معزز دی د عذاب نه استعمال دی دا د ادروایز د انسان سرمن د ټول نه بهتري سرمن ده ډېر نرم سرمن ده نو کله دې شریعت اجازه ورکړي صحیح نو خلکو ور دي بزنس شروع کړه صحیح اوس دا ګورم په اخبار کې څه پته نشته دا حیوانیت ته دا د حیوانیت نوم ورپاخه خلک وي دا ماشومان چې تختی نو وي مړی کې نه ګردې ولا خلک الله اکبر زما خدا سي مفترا نه کړو چې خدای دا څوک دغه کار کوي خو بیا مې وي چې هر کس انسان اوس په دا کوم زموږ په دا وطن کې زلزله چې راغلی خلکو د ځانو لاسونه پرې کړل دمړو چې ور باندې سرو بنګلې دي چې وږي نه هغه کا خو سړی مشي لاسونه پرې کړل بس خدای خدای به بس وزنه ته پرې کړل مستورګي د زغت خراواړې د خپل مرزان چې د انسان الله حیوانیت ته درندگی ده آیات درته پاکستان خو سره باندې سخت اکشن اخلي چې څوک نه ورشي بغیر د مرګ نه کړی که څوک درته کې د ماشومان په اخوا کې ذکر ماشومان اخوا د پاکستان قانون کې ټول نه ګندترین جرم دی نه قابل ضمانت صحیح او سزا بغیر د مرګ نه بل نشته انما حرم علیکم الادغه بل مسله ولیکا چې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نس باندې سپه همدا سے پلیت تے لکا خنزیر سپه همدا سے پلیت تے لکا خنزیر نوز دے خواہ گورا سپلا خانا پا بایدن کو عبو کے عبو بایی خنزیر پاکی تنگی نیچے پاکی والار دے لیاد آغا او بنا قابل استعمال دی ذکر آغا ذات پلیت تے خنزیر ذات پلیت تے لیاد آغا او بنا قابل استعمال دی اما استعمال آو صحیح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی در حیثیت دسپیوم دے سپه والار بایدن کو عبو کے او پا آغا او برا کری جن آغا او با مې استعمال وا خو باقي درې امامان وای ها سپه په خندر کې اس نه دي د سپه د خندر مې سپه ډېر لوی فرق دی موتا په لید سپه بلاد د صفات دي سو مې ورته یاد کړل لس ما تاسو ویل چې دغه لس صفاتونه دا لس صفاتونه ما دا کړ مسلمان کې پیدا شي بولی الله شي ای بسې ولی الله بش اسه په لغه طریق کړو ای کړی دې انما خبر دادا حرم علیکم المیتا اللہ حرام کرے تا سبان مردارا والدما اوینا درگنو کما وینا درگنو ولحم الخنزیر اوخی دخنزیر اٹول اجزاد آدھا صرف وخی نا اٹول اجزاد آدھا ناقابل استعمال دی ناقابل استعمال دی البتا فقہاو غلط اولی کا یہ استثناء کڑی دچلا غی استعمال جائے دی رخنزیر دا بدن دا غوښتان د موضوع یا د چوټو د ګنډلو لپاره دا غوښتان ځکه بالکل داسې کې پلاستیک تار نه ځکه پلاستیک تار په شان مضبوط دی صحیح نه هغه زمانه کې د پلاستیک تار نه صحیح نو نور د پمبې تار چې وو نو دې ډېر زر وسته ده تاسو رسته دل وای ډېر زر خرابې ده فقهاو فتوا ورکړه چې د خنزیر وشتان د ګنډ لپاره جایز دي د سره ګنډ لپاره یو د موضوع د پاره سرمه موزه نه سرمه موزه ورته تاسو وایي موزه ورته یا د بوټ لپاره یا د بوټ لپاره او دا غي وجه دا ده تاسو ولیکه چې په کوم شی کې ژوند نشتا ناغه ته مرداروالو متوجي کیږي چې په کوم شی کې ژوند نشتا ناغه ته مرداروالو نه متوجي کیږي وشتان د ژوندۍ حیوانو ژوند نه لري د ژوندۍ حیوان وشتانو ژوند لري زکه د ژوند دلیل دا دی چې کله هغه تکي نو درد محسوسوي یا کټکي نو درد محسوسوي او د شیرشاه سره کومه اړه دومره غونډ نه سر او دې ځان په سیزر باندې په کینچی باندې کټ کړ دې سره درد محسوسه زکه کې وشتانو چې ژوند نشته په خبرې نه نه نو کا انما خبر دادا حرم علیکم المیتا چ حرام کړی دی الله تعالی تاسو باندې المیتا مردارا ودما او بنا ولحم الخنزير اغشد خنزير سره د ټولو اجزا و ما اوهل لغیر الله به او اغا چې اواز شوه دی د غیر الله پاغه باندې د الله نه علاوه د بل چا اواز کې شوه دی دا تولیک و ما اوهل لغیر الله سره دین د وشینا مراد دی یو خدا چې ذبح په نامه د غیر الله وشي څه وشي ذبح په نامه د غیر الله وشي یعنی په زائد بسم الله الله اکبر او به اسم رسول الله ذبح کوم په نامه رسول الله نه حرام شو ولته ولي یا ذبح کې نو په ځای دې چې وای چې په نامه د الله نو دیوي په نامه د سخی سه په نامه چې د سخی سه نو دا حرام شو دا خو ذبح مثلا ده وین نظر د غیر الله تاسو نظر لفظ وای موږ ته منشت وای تاسو نظر وای نظر عبادت ته عبادت سی وای د الله نه بل چا په نامه نه کی نظر څه ده عبادت ته سیف الله خان اوس مثلا ستا په یو جاب باندې نظر ده په څه نظر ده په یو پوسټ باندې په یو جاب باندې نظر ده او الله تعالی نه یو پلیج ورکو چې او الله کدغه کار ماته ملاو شو نو زبا یو دو لیمز علا لوم او دا تفسیر ملگری دیو ملمان اکو صحیح او دا پلیچی دور کر اسی خو دا غا لیم بلا لول او مولا دعوت را کول چه غا تکینا کل کل چه تخطا شو پا دیو مولا پس صحیح ادما په خیال دا غلط نه تا ته دی صحیح کڅګه دا سره رسول نه ستې سپه نه خان خو چې کله تو سره ترخ کې کینی بس تا وران په غالب راشي کار په کې چې دا کار باندې کې نو اسی مثلا کتر لیم صبح کې چا فقراو باندې پرې یا په دوستانو باندې پرې یا رشتہدارو باندې پرې اتا باندې واجب کو نه دي اتا باندې خو چې کله پرې دی الله له ورته دا شی واجب شي دا شی نظر سره شي دا واجب شي یعنی کدا کار دی بیا نو کدا ګناه دی اج جاب چې جاب والے او جاب دی وشو اتا پرې ورکړو الله تعالی دې او الله کدا جاب در الله ک مزبط ولیم علالو فقراو باندې بخرو چا باندې بخرو زکات نه نظر وخت دا دا مال دا فرنج پړي دا هغه څو پړي چې باندې زکات کیږي ته به په خپل نو پرفا او ته نه ته دا ته نه لور ته نه ځان لکه زکات یا کله د نظر وی نو هغه ټول سره د هر څه هغه فقرا او تور کی نو اس نظر سره دا شی واجب شي نو د نظر عبادت دا به صرف د الله لپاره کیږي نه د بل چا لپاره د بل چا په نامه کول دا شرک دی دا ولي کدا چې نظر د بچا په نامه کول دا شرک نو اس کې یو سړی نظر وکړ په نامه د رسول الله یا په نامه د شیخ جیلانی رحمت الله علیه یا په نامه د سخی سے افغانستان کې یا ویل چې دا نظر دی په نامه د لوی عبدالی بابا نو دا شیخ خوراک حرام دی دا شیخ خوراک حرام دی چې نفسی خو شیخ حلال دی څه شی یعنی شیرینه مثلا اجباری ہوئی اجباری او وی چیرې کندهار دغه بازار کې دغه فلانه پلازه چې فلانه نثار احمد جوړ کړی د فار اگزامپل کدا زمان لاس ترال او خرید میکړه نزب د لوی احمد شاه عبدالی بابا په نامه باندې یو شل کیلو سویټ فقراو باندې تقسیم کړه صحیح او د نظر چې په نامه وکړه الله په نامه نه ها دا عبدالی بابا په نامه باندې وکړه اوس دغه سویټ چې کده کله تشمیر د حرام دی ای خوراک حرام دی ای خوراک حرام ځکه شرک شوی دی باندې څه شوی دی شرک شوی دی باندې قبل د تقسیم نه حالت ولیک قبل د تقسیم نه کده توبه وکړه چې او الله زه خبر نوم په دې خبر کې نه اروا دي دا معنی غلطی شوی ده زه توبه وباسم زه توبه وباسم توبه نو پاسو چې په نفسي سو حرمت خنو اخو حلال سویټ دی برای حلال دا غړی حلال دی او غوړی حلال دی او په حلال تیرو کې پښوی دا او حلال اور ورته لګیدل دی صحیح دای په ذات کې سګندګی کو نشته د دې الفاظ د وجه حرامه شوی و نو چې توبه وباسي نو واپس حلال وږي په څه باندې نو فرګټ فولنس او یا به خبري او عذر شریعت کې فمن اشکر غیر باغ ولا غاد پسوک چې حاجت من کړیش غیر باغ خنو دے باغی ولا غادل اند حدن اولی دنکے فا ان اللہ غفور رحیم نو یقینا اللہ تعالی بخون کے دے او رحم کون کے دے نو اس فمن اس طرح دغل تولی کہ چی اضطرار ستوئی اضطرار دے انسان آغا کیفیت دے چی پاغے کے شریعت در پارا مردار جائز کے شریعت در پارا سکے حرام شے والا جائز کی لکے یو بندہ دومره وګه شوی دی چې کپنی ما ګنټه کې دن نه دن نه داغه د نیوټریشن څخه فکر نه وکړي شي امړي هی از کلوز ټو ډیت نو دې ته حالت د اضطرار وایي شریعت کې ورته وایي نظریه ضرورت سوی ورته نظریه ضرورت په قانون کې ورته وایي ډاکټرین اف نیسیسټی سیف الله خان د انګریزي کې ورته وایي ډاکټرین اف نیسیسټی سو دا لفظ پرونانس کوي ډاکټرین صحیح بریټیش والا ای ډاکټرین وایي دلته ڈاکٹرین وی سپیلنگ یہ ہو دے ڈی او سی ٹی آر آئی این ای صحیح دے انگریزی جو پیسے زیادہ تنش دا صحیح پی یو ٹی پڑتے تو بی یو ٹی بیا بٹ لے اگر بیا سر اگر بیا بٹ اس کا ذابط ہے وی تو پی یو ٹی با پوٹو اور بی یو ٹی با بٹو یا چی بی یو ٹی بٹو نا پی یو ٹی با ہم پٹو صحیح نو ردی وی کلا کون بغا آئی این ای چی دی او لفظ پاخر کرا غلی نو دا آئین آواز رہ دی اکر دی این آواز رہ دی صحیح اس پر یہ ڈاکٹرائن کے برٹش والے ڈاکٹرائن بھائی تو یہ ڈاکٹرین بھائی نہ ڈاکٹرین آپ نے سے کی اس منہ کو امریکہ یا نہ منہ کو خود ڈاکٹرین بھائی سیف اللہ خان اس پر سے تاثر پاسپورٹ کمی ہو جائے پاسپورٹ تو سر کمی ہو جائے آؤ کا نا بلو دین تو وہ ڈاکٹرین بھائی آؤ کا نہ ڈاکٹرین آپ نے سے کی او شریعت کې درې چیزونه دي نام ته ولیکه یو ته وایي نسیسیټی ضرورت نسیسیټی ضرورت دویم ته وایي نیډ حاجت انګریزي کې ورته نیډ وایي عربي کې ورته حاجت او دریم ته وایي تحسین انګریزي کې ورته وایي لگژري لگژري اوس د ضرورت او د نسیسیټی تعریف او ډیفینیشن سره فقها لکی ما لا یعیش الانسان بدونه چې انسان دا غې د کولو نه بغیر ژوند نشي پاتې کېدی د خوراک نه بغیر انسان ژوند نه پاتې کېدی نه د څښاک نه بغیر انسان ژوند نه پاتې کېدی نه د کور نه بغیر پاتې کېدی شي هوملی سره ټول پټ پات باندې پروت خو د خوراک نه بغیر صحیح د کپړو نه بغیر سره دې موږ ژوند نه پاتې کېدی شي خو د خوراک نه بغیر زموږ پښتو کې ضرب المثل ها وایي بربند لارې اوري خو وجه د لارې نه اوري بربند دلار یو دی د برمټیا د وجه ډیر خلک داتي چې بربند متزان خخ کاری په چابانه ټیک نه کوي چبان اته او چې کله لوګوال وای بیا ته کیدا اوس د اخبارو کې راتلوې د زلزلې سامان ولوټل شي نو مولا صاحب ډیر خبر یاو ا ټی وی باندې مولا صاحب هغه ته وی دغه سرحد په داخې تکي د ټکونه سامان چروانو لار کې خلک ولوټل نو یزتي خبر باندې احتجاج کړ مولا صاحب ته بری خبره پروټیست کو دا وی اخبارو کې هم دا لفظ راغلی دی باندې پروټیست کو دا توهین دی هغه خلک وي د سورج نه هر پراته دي نه هر بندا هغه چې د خوراک شی باندې حمله کوي دا لوټل نه دي دا د هغه مرګ او ژوند سوال دی غیرو مولانا باقی خپل کمال کړی دی صحیح نه دا لوټل نه دي او خو بچی ورته لوګي خلاکې دل دا بس کو لوګي دلاره نه وي ویم دې دې حرکتونه ولا ثوي چې له قران شي نه موړي دڅو کې دې معنا دا دې شریعت باندې عمل کوي خو شیخ صاحب سره والی سچې تاو اته همړيږي دا شریعت هم دغه وایي د خپل ضرورت مطابق دا غینه والا خپل ضرورت مطابق دا غینه والا که مردار اته ملاويږي مردار خر یا مرداس په پروته صحیح او ضرورت مطابق دا غینه او پر کنه پر همړيږي کنه پر سکی حالتا قاضی سے ہم دا فتوہ نور کہیں شیف اللہ خانہ شپے اسرپ ناروا دے اس پر اس پر ایک خنزیر پروتی تینا دو ٹکڑے اخرا چھے ڈائجسٹو سسٹم دے شروع شی زیرے ڈائجسٹو سسٹم دے سٹاپ شو نصر آئے تصور جائز دے شو بسم اللہ کو بس چناروا جائز شو نوہر ستا اپلائی دی ویدا به ورډونه شروع ورته ویدا ځنه پرڅو ټوګري طبيعت ګړمړونه طبيعت په بلچا باندې خیر یي متي حتی وکاو صحیح نو بل چې بیا په راتل بیا وښیو نو چر راځل نو دا غزار درا ورته دي صحیح نا یو ورته دي باندې موږ متي حتی کړی یل دی یې ته نه دی صحیح ابل دې تم نه یې تلیا ټول کلاس کې بس انتظار کوه انتظار کولا خلاص کړی مړه مسله نو ضرورت تعریف دا ده چې انسان د اغینه بغیر ژوند نه شي پاتې کېده بلکې رکتات بعد مري صحیح نو اوس اوبنشتا دی ډی هایډریټ شوی اوبنشتا څه شوی ډی هایډریټ شوی کلسمنټ یا سلمنټ نور او اوبو ملاون شي د سکی مري صحیح شراب یو بوتل پروت ده شراب او تر دوه ګوټه تیر کړه چې ډی هایډریشن دې ختم شي یا څه په لخان دریم شه د حاجت حاجت هغه شی دی چې انسان د اغینه بغیر ژوندې پاتې کېدی شي خو لکه نه تکلیف ورته ژوندې پاتې کېدی شي لکه تکلیف ورته دا اوس تا والا خبره ده اوس پوه شئ ژوندې پاتې کېدی شي لکه تکلیف دی ورته لګي مړی کی نه مړی نه دغه حرام نه جایز کیږي په صورت د حاجت کې حرام نه جایز کیږي په صورت د ضرورت کې حرام جایز شي صحیح شو او دریم شی تحسین لگژري نو لگژری خو دې ته وایي چې سړی عیاش جام تیرې بی ایم ڈبلیو 750 فلی لوډډ صحیح د 500 ملیونو کور او سرشا نا پینزو مجھے نکو دا حاجت نا دا ضرورت دا قل لگی لیم پروان دیسا شیره خواہشاتو نم زما پا خیال چیتا خواہشاتو نم دیر اولان دیسا برا بیاد بیما قبرا چو دا ضرورت پا موقبانے کم حرام جائز شو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا دا ضرورت تر حد جائز دے دا تر حد یہ چی سنگ ضرورت ختم شو مانا دا دیکھو گورا دا خنزیر کی کیوئے بد درے سلور چی دا سلیو کوڑے ڈائجسٹن سسٹم میں شورو شو بس اس کو بلک نہیں حرام دارا تکہ ضرورت پورا شو صحیح دو گھٹر شراب ہے اس کل ڈی ہائیڈریشن ختم شو سترگی اگڑے دی ڈی ہائیڈریشن ختم شو سترگی اگڑے دی بدن کی اگڑا بس اس نے نہیں کہا وہ اسی جائے دی فن دکھا دی صحیح اسے خلاص ہو پکار دی ابلا خانہ دوائم خبر امام صلی اللہ علیہ فرمائی غیر باغن ولا غادن تو دے مانا دادا چی یو خبر ضرورت میں زیادت نے خوریس کی بس سنگ ضرورت پورا شو آشے بیا آٹومیٹکلی حرام شو سنگ حرام ہو صحیح تو دے غیر باغن مانا دادا چی ضرورت والا جائز کرو انہوں مزیب پہ ناکھ ضرورت والا جائز کرو نو خن با پینا خلی چو اس والا لوگوں دے کباب و مسالہ پکار دا صحیح اور لوگوں دے تیل بھی پکار دی صحیح اور لوگوں نے پیاز پکی وروا چا صحیح اور لگ دوگی تڑکا ورطا ورطا لگا او خدا بندہ ریسٹورانٹ نو دے اور صرف دیر پھارا ہے جس دارا ہے جس سسم چونے شی نو بس چونکہ او وقت سخت دا صحیح اور دقا سے کچے خوڑے میں شی کچے خوڑے نو بس کو لگے اور بانے اونی سا اے چی دور شی اس طاقہ اپنے کت کو لشی صحیح کہ بغیر دے مال کے پڑے چھے نو مال کا چور پہ ملا جائز دی گیا دیکھ مذیبہ ناخر غیر باغن مذیبہ پہ ناخر ولا عادن جو ضرورت نہ زیاد بنا خوری خبر دین کے لال امام مالک رحمت اللہ علیہ آغا فرمائی کہ شریعت کا لیوشے جائز کر شریعت کا لیوشے جائز کر نو بیا خود تو سورہ پڑے چھے نو بس اگوی بیا زان تر دیرہ ڈاک کر کورتا ہم لگ پہ کیوں سے لیکن ماخام بیا ضرورت دیتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چدا چونکہ کنسیشن دے سشیر رعایت دے سشیر رعایت دے اللہ تعالیٰ اور کرے دے ضرورت دے وجہ لہذا دا رعایت دے اوبیڈینٹ پارا دے دے ڈس اوبیڈینٹ پارا نہ دے دے اوبیڈینٹ سڑی دے پارا دے دے ڈس اوبیڈینٹ پارا نہ دے نو کہ یو بندہ آغا دا حکومت اسلامی نہ باغی شوی اسلامی حکومت نہ باغی شوی نو کہ آغا دا لوگ امری نو لیک شد دائی آغا دا پارا دا کنسیشن نشتا بڑا توریک زکا وہی غیرہ باغ ہے چی دے باغی نہیں دے سنی باغی نہیں او دین ولا غادم اسے او سڑے دے غلے پس روان دے سب پس روان دے غلے پس روان لٹ مار پس روان دے ڈاکہ تاس ہوئے کہ نو ہے اب پر روڑ بانے چھے خلق کینے اور خلق لٹی روڑ بانے دا ہوئی تا ڈاکہ ہوئی غلا خدا شیری سڑے پر پٹن گئی ارچہ ڈاکہ دا اب پٹن گئی اب چیلنج کئی خلق او خوش پکې تلس کسان دي او ټوپک ورسره دي او بسونه ودرئ او د خلکو نه رحضان دغه رحضان صحیح پښتو ته ډاکه اچول دی فرض کې ورته رحضانی صحیح ورته رحضانی نو شافعي صاحب رحمت الله علیه فرمایي که یو سړی د حرامو په طلب کې اخته دی یعنې غلې ته ناست دی رحضانی ته ناست دی نو که دی د لوږې مري نو مردار دي شي د ده پاره حرامه نه جایز کېږي ځکه دی عادي دی دی عاد دی عاد مانا دغه پولی نه اورېدل فمن استر ربي ربا غل پساسو چې موتاچ خونو بغاوت کوونکې نو بغاوت کوونکې شافعي رحمت الله علیه په دې یو تصور دی زمون په دې بل تصور دی دا په دې تصور دا دی چې د اسلامي حکومت نه باغینو دا شی ول ال جائز دی صحیح ادمون د امام رحمت الله علیه په دې باندې غیر باغین دی باغینو یعنی مزین هغه ست دی خوراک باندې سو مزین هغه ست په دې خوراک باندې چې دل شام مصالحه پکار ده دا مهمه نه ده ایوا تعالی رحمت الله علیه فرمای چې کله شریعت جو احسان مخلوق سره وته ناغه بیا نه کو بد دوار سره کوي ډیسکریمینیشن نه کوي صحیح اے قریب ہے کہ اس خدان ہے غیب گبر تڑسا وظیفہ خورداری دوستارا کو جا کو نی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری تصادی بابا ہے نا سر سکول کی نو مکتب کی نو نو پا مسجدو کے ویل کنا نو پا مکتب شیر نی رات او گلستان نو اپا مسجدو کے ویسو ویل گلستان بستان ویل زمان پا درسو کے توفہ نصائح ہو سکندر نام بری ہوا سکندر نام خسروی ہوا گلستان ہو بوستانو سیسد مسنوی د مغلان روم وا پنجگنجو کریما وا دیر سے برا دیر فارسی لیٹریچر وا اوس زمنگا مدرسو نام ختم شا اوس خلق سره وقت نشته وای نه وقت دیر لگی بس زر ملاقات کیږم شپکارا کی ملاش زم ملاقات کافی وقت لگی سوال اس پنجر کار لگی دیر شپکارا کی ملیاں ہاں نہ نہ چھوڑ تا ملاقات کیږي نه پدا بابا عبدالرحمن وی تو رکی رمش روز پینا حق حیرانیم وی تو رکی رمش روز پینا حق حیرانیم چی رحمان لا نخاقل شم نبالغ تو مسجد کی قاضی صاحب تاور تاینا چی سو پوری اگر جوان دیل خوامون بکار کن پیدی صحیح شوا دا ورته راته لیوالې مودار ته په لاس کې زر سو کوله کې تر باندې پری دی نه بیا ګنې تر امه دوی ته پر ورته کې شرچا چاته دی صحیح ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذبا اوس اهل مکه چې ودي قوغورا اغه د خدای حلال حرام اول او د خدای حرام به حلال اول الله تعالی وي مردار حرام ده اغه به کړه او اللہ تعالیٰ وی مسلمان چه کم ذبح ہو کی جا حلالا دا ایبا نقوڑا مسلمان ذبح بے نقوڑا اللہ تعالیٰ وی تعالیٰ غجیبا قبر دخپل فخی دین مدے وَلَا تَقُولُوا مُوَایَئِ لِمَا آشَئِتَ تَصِفُوا الْسِنَتُكُمْ چُوَئِئِ جِبِسْتَاسُ الْكَذِبَا پَدَرُوغَا هَذَا حَلَالٌ چِتَا حَلَال دے حالانکہ یہ خدای حرام دی خدای حرام کری لکہ نظر لغیر اللہ دا اللہ نا علاوہ دا بلچہ اپنا نام بانے نظر حرام دے او تاسوی قرائی ایو بل بوتانا پنم بانے نظر کو خرو دے وَهَذَا حَرَامٌ او تَعَشِ حرام دے نوس دا غی مختلف قسم سورہ انعام کی خبرتی رشے ہوا چی دا اوی وشے اغی با لزل مسلسل ناری نبچے راوڑا لزل مسلسل دے ناری نبچے راوڑا نو بس اوی بورتاوی چی دا وشا دا اس پدے بانے سورلیوم حرام دا د دې شودې خوراکوم حرام دي د دې ذبح کول ار دې غوښیوم حرام دي ځکه دا زمونږ د پلانې خدای په ایبانه مقرب او ګرځیدا تاسو شو مقرب دا اوس دا پلانې خدای ولی شو تاسو شو و مونږ ولی الله وای زه خدای ولی دی دای په دا اوس ولی شو صحیح او دا رنګ یو ناری نه وش چې دا غنه به کانسټنټلی او کانټینیوسلی لسی وش بلار بشوي سوش یعنی لسه وش سره به یوځای شو او بلار بشي ای دې اوس ولی الله دې د باندې بار وړل دا هم حرام دي په د باندې سر دي کول دا هم حرام دي د دې غوښه خوراک دا هم حرام دي ذکر ولی الله دې رحمت الله علیه صد کما قال خرج خا نو خدای نوم نخلی کنه لو تاسو خدای نام دې ورکړی ولا تقولوا ما عين ما تصف ولسنتكم اغشيت تتا جستا سجبي وي الكذب دروغ هذا حلال شدا شي حلال دي دا حرام دي لتفترو تاسو جوړوي په الله تعالی باندې دروغ ان الذين تاکی سرا کسان افترون قل اللہ الكذبا چی اغیی جوڑے اللہ تعالی بانے دروغ لا یفلقونا اغیی بکلون نکامیابی گی مطاقن قلیلون ہاں فاروائی دنیا جون با انجائی چی فاروائی دنیا جون با انجائی خوانجا میرے تباہی دے مطاقن قلیلون دیر لکن لی انجائی منتے ولہم غذابن علیم دویر پاردوی عذاب دے وعلاللزین آحادوا کسان چیو دیان شیو حرمنا منگا حرام کرو ما آغشے قصصنا غلیکا چی منتات بیان کردے من قبلو مخید دینا سورہ انعام او آیت نمبر یوصل شپت سل دے یو سل شپک سلویخ یو سل وصل ویخ دوارا والا این کانسپٹ بکلیر شی یو سل شپک سلویخ یو سل وصل ویخ قل تورتا او آیا لا اجدو شای نمبر ایت انزدیش سلویخ قل تورتا او آیا لا اجدو زنمم فی ما پا اپا کتاب کے اوحی الیا چو حکر شویر ماتا محرما زنمم حرام شوی سیز غلا تاغ من یتخمہو پیو خلون کی چخریے الا ان یکونا مگر دا چیوی اگا میتتن مردارا او دا سلور شیونا دا زکه خاص کړل دا معنا نه ده چې حرام بینیم دغه سلور سیزونه دي نه نو علاوه حرام نشته چونکه دا سلور شیونه هغه به فری کنټری پر دی وجه الله تعالی سلور وړ منشي پر وینه بیس کلا چې به حلال کو نه ته لوخ نه وړه ها بیس کلا خنزیر به خوړه نظر د غیر الله به خوړو مردار به خوړه الله پیغمبر اسلام تعالی تعالی کو ته په دې خبر وکړه چې زما په دې کتاب کې په دې سلور نه علاوه بل شی حرام نشته او استاد په کتاب کې استاد په دین کې دا ټول نه اعلی حلال دي او بغیر دینه بل سفرې خبر ده کړه دې معنا دا نه ده چې دین علاوه نور سیدونه مردار نه دي یل دماته استذابته خو دلی و سمې خو دلی و ذابطه چې ثابت فرمای حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه نبی صلی الله علیه وسلم عن اكل كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د هر هغه حیوان د غوښه خوراک نه مونږه منع کړیو چې هغه په دې داړه باندې شلول کوي دې دوی کینه انګریزي ورته کینه په کینه چې شلول کوي لکه پښو وتا کړی په څه شلول کوي په کینه سپه په څه شلول کوي په کینه کيوتی او ګیدړ او لومبړ په څه شلول کوي په کینه ها وولف شرمخ په څه شلول کوي په کینه مړې په څه شلول کوي په کینه بس کوم زراو یا سبحان الله پیغمبر ته خدای څنګه عجیب لفظ انسپایر کړ حالانکه په دنیا کې په زرګونو قسمه حیوانات دي پیغمبر دا غوښته نمونه یاد اوس بلای شي نه خړې دي دا ځینې چې په عربو کې پیدا کېدل او عربو په جندل نه دا غوښته په عربو اوس حکم کوم دا پیدا کوي چې دا شی حلال دی که حرام دی بس پیغمبر یو فرموله راکړه صلی الله علیه وسلم چې بس کم بناور په کینان باندې شلول کوي او حرام دی او کم مارغو چې په پنجه شلول کوي وعن كل ذي مخلب من الطيور کم مارغو چې په پنځه باندې شلول کوي هغه حرام دی نو زدا شاهین چې دی په باندې شلول کوي صحیح بادشاہ مونږ ورته د شاهین نو کوله غوښتي دا څنګه بادشاہ وایي پکې بادشاہ هغه په شلول کوي په پنځه نو بس مارغه ته ګوره چې په پنځه شلول کوي حرام دی زناور ته ګوره نو په غاښونو هټول کوي په داړه خپل باندې نه کوي دا څه کوي یا دې سره مدد راځي غلط تعبیر وکي کنه په غاښونو کوم ته قرآن ته قل قورتا هو يا لا جد في ما اوحي الي زنم پاچه چوه کرشوه ده ماتا حرام نموم پیو قلن کی چخوه الا ان یکون میتتن مگر دا چی مرداروه او دمن مصفوخن یا بیول شویوینا او لحم خنزیر یا غش دسو غش ده ده خنزیر فانه رجسن دا گند رجس مانا گند فلک چتل چتل چتل او فسقن اوهل لگه یا آغا بغاوت چه نام آغست شوید غیر اللہ پاغی بانه فمن استر را فسوچ حاجت من کرش غیر باغن خنو دے باغی ولا غادن قرآن شاہ الفاظ دی فَإِنَّ رَبَّكَ نُتَاكِدْ ذَرَفْتَا پَرْوَدِكَا غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ نے صدر ایریگینا چه سورہ انعام کی میں سنگ کردہ نو پہ سورہ نحل کیوں مغشان کردہ ادروائز د انسان کتاب ګوره په هر فیل کې بل اډر کنټرډکشن پیدا کوي خو قران کریم اول نو ورته اخره یو کنټرډکشن وو کې پیدا کوي وعلى الذين پاکستان باندې هادو چې او دیا چې حرام نه مونږ حرام کړو کل به ظفر هر هغه حیوان او مارغه چې د هغه نوکا سپریټډ نه ده چې د هغه نوکا سپر لکه خر صحیح الکه اوش اوش په حرام کړو تاوری کنو آتا بنی اسرائیلو مانے وشم حرام دا بطور ابتلا صحیح یا لکا مرغابے پا مرغو کے مرغابے مندے پارا حلال را یہودیانو بانے حرام کرے گا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ او حرام او دغوائعانونا والغنمِ ادلیم دو گوٹنا دو گوٹو گزونا حرمنا غلیم شخوما حرام کریو مندر بانے چربی داغی چربیوں پہ حرام چربی کی جنہ د تیل چې وازدا وازدا وازدا الا ما حمل الزور وما مگر هغه وازدا نه چې کوم بد دی لا اډو کی سره لګي دلی وا نو دا غیر له کوټ ډیر مشکل کار دی دا یو بل په عذاب وړي ځکه وازدا خو بیا دې ضرورت او تیل پکارو کنه پکار ها تر کله څه کی کولا نو وازدا په خدای را وازدا خو په لم کې بلا ډیر ویدا حرام ده او ویدا حرام ده ورته البته د اډوکی سره څه کوم لګېدل ده یا قلمو سره کوم لګېدل او دواړه لري کوټه مشکل کار دي نو په یو ټیسټ کې چولې زکه ای ریزنینګ بلې کو سبه کو پیغمبر سره بیرید نو کو الله تعالی ورته دا حرام ده دا حرام ده دا یو ابتلاء دا وی دا فارا صحیح الا ما حمل الذور ما مگر اغواد چې هغه او په شاګانو دوی او الحوايا يا په قلمو باندې او مختلط به عزم يا اغا اغا واغا چې کوم باډو کې سره لګېدلې و نو کوم ډېر کول مشکل دي ذالک جزینا ببغیم دا صدا ورکړو موږ دوی لا د وجه د بغاوت او د نیز موږ دوی نه و اننا لصادقون الله تعالی وي موږ رښتیا وایو تاسو چې دا دوی شریعت دی دوی سو دې شریعت او دریز دنګ د وجه په داسې ما حرام کړو نو اوس واپس پر سبق تلل سي خدای دې آیت ریفرنس ورکړي چې وا وللذین هادو پاکستانو چې يهودانو حرمنا حرام کړو مونږه ما قصصنا غلیکا هغه چې مونږ تا ته وړاندې بیان کړې مې قبل مخکې ده سوره انعام کې کوم ځای بیان کړی نو دغه ورته ولیکا آیت نمبر یو سل شپږ سلمه د سوره انعام آیت نمبر یو سل شپک سلمیس دوسو اینو آم وما ظلمنا مونگ زیادے نوکر دوی باندے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن و دوی پزان نوکلو باندے زیادے کولو ثم ان ربکا او بیاستا پروردگار للذین آکسان پارا غمل السوء چچا غمل کردے ناکارا بجہالت پنا پویے باندے ذکر یو سڑے داسی بھی چیغا ہول ہٹی لی گناہ نہ کئی چو هول هارتډ لیکي دغه د خدای اتارټی چیلنج کوي صحیح او یو سره د سکم زورای دی وځي کوي پیسې خوخي سجل ها خدن دنا فی کای شر دا کارخانه دی سوق او ګول واري صحیح اوس دې دا نه خدای چیلنج کوي اوس کمزوري ده دا کمزوري ده یو ماته اصل لطیفانه وکنه صحیح از موږ د بنو ډېر خلک دیندار خلک دي خدای په کچر کې دادی صحیح چې دا ډول غږی ډول نو بل اخر په میدان تر ټوکیو په غړي دوه شو شي یو شو کې کل څه لري صحیح نه یو بوډا سره هغه به دغه سکول هغه سکول چې ډول بچاتو نو بچوړو در سره شروع وشو ځامن ورته بابا خدای ته وګوره او یا کال عمر دې خلک ګمو پورې خان چې لکه تاسو خپل من بازار کې بیا ډول ته غړي ده ان ورته وي چې بیا ګټ کې بابا نو خبر نه نه زه بس بیا به کوم دا کار صحیح مې وعده وکړه مې وعده مې ورځ دې ټول ناس ډوډۍ خوړه اوس چرته نه جنج را اورا را روانه وا جنج اورا را روانه وا اوس لر نه چرته ډول आवाज راغې نو بابا لاس درو د خوراک دې ورته خو نه یو ځو ته بابا وینه نه اسه بس صحیح نو یو نړۍ واسه خو ډول رو روان دې چې نو دې بیا داسې نو بل څه وته بابا مونږ ته ته ویل وینه مړه نه سم صحیح خو دا سینز دې ډول आवाज راغې صحیح نو بل د پټکی وکړو او ورمن ډکړې کړو کور مې وباسې او مې باسې دې ته بل چپلا ټینګ شي صحیح نو سره ټینګ نشو نو ګناه کوشه نو ته وایې جهاله دا پوي کمزوري ده ثم ان ربک تا پروردگار کسان تعمل السوء چا عمل کینا کار یا عمل کر دینا کار اپنا پوئے ثم تابو من بعد ذالک او بیا توبو کر تد دین فورا واسلقو اصلاح دا عمل اکرا ان ربک من بعد تاکی سرستار پس دینا لغفور رحیم بخون کے دے رحم کون کے دے سورہ نساء سورت آیت نمبر ولس او تلس انما التوبة خبر دادا توبا آغا آل اللہ چه خدای لازم کرے دے زان بان قبل ولد آغے آغا توبا چه اللہ تعالی زان بان سکڑی سفلا خانا آج غنی نا داغے قبل ولد پر زان لازم کرے اللہ تعالی پر زان بان لازم کرے دا توبا وا قبل وم نو دا کما توبا دا للذين دار چار پارا دا يعملون السوء بجهاله کیا غی عمل کینا کارا پنا پویے عمل کینا کارا پنا پویے یا پ کمزور ہے کمزوری و سره انکلوډ دا پ دید دل رہے نا لکه سره ناروا کې زما لري سوک سوک دیت دید دل لري وای صحیح اوس لري دایری ما فیږي صحیح اما سوسه چې دا شی ناروا دی ثم يتوبون من قريب وبيا توبوا كي فورا فاولئك يتوب الله عليهم دا كسانا غدي چه قبل الله تعالى توبه لغي وكان الله عليما حكيما الله تعالى عالم اسري اسري بكلم كي يا رب بس زما کمزوری دا دیدل الله تعالی وینا د زړی را دي ما ته معلومه چې ته دیدل درې سره کې ما چیلنج کې کړ کمزوری دا وکی کې دیو جو پسې وې چې وکان الله علیم حکیم الله تعالی عالم دی او سړی خپې جنې الله تعالی دی او سړی خپې جنې چې تاسو په زړه کې څه اراده وا کلیم خو پته کې چې کمزوری مې ده نه الله او دې زړه په جنم ته کمزورې نه ته دیدل درې سره کې ما چیلنج کې صحیح شو مې سړی چې خدای چیلنج کې دی خدای بالکل نه معاف کوي الله دې موږ دا طبيعت نه پیدا کړي ولیست التوبه او نه توبه للذین اچار پارا یعملون السیئات جاینا روا عملون کوي حتا اذا حضر احدهم الاکر او احساس نه کیږي چې دا ناروا دي توبه استر غواړي تر مرګه پورې کوي حتا اذا بابا عبدالرحمن سوګ ویملا دیتا گیرس بنا واخ کنداس ملا دیتی تا گیرس پینا غاق کنداز یو دلتا دی نبیا دری نشتا نبیا یو دی نبیا سلو نشتا دیتا کنداز ری چه ملا دیتی تا گیرس پینا غاق کنداز نو باس دو دنیا دو چارو لاز لیتا روزا پر گناونو کی اختا ہے صحیحو اب بابا عبد الرحمن بلزائی ہوئی چه روز دی تیرا پشمائی کلاش پا دو خوابا شیر شیر سوئی پښومای کړه چیر واز دې تیرا پښومای کړه مشومی دې ته وای چې سره ګناو نه کوي چیر واز دې تیرا پښومای کړه شپد خواب خدای بکل یاد وې خان خراب اے پښتاپ شتاب دې ته دې ک پوهېږي زال خبر کد دې او مرد شتابا اے دل قدم او قدم دمانه صاحب استل دمانه صاحبست وی دل قدم او قدم واړ په حساب دی هر یو دم بم خدای ته پوس کی چې دا ساده واغسته واپس دی راست دغه وخت تاسو کول وی ادا قدم دی غسته دا بل چې دی غسته د نیمه کې تاسو حرکت وکړه چې دل قدم او قدم واړ په حساب دی ځان خبر کده حساب او د کتاب ای بابا سقیمتی سره خو ته فرخانه ته دا بابا سړي کو نه شته شته تاسو راځئ کنه ته پښتو لسته لګنه نه زه رحمت نشم لسته اجه نه تاسو ته بابا دا خو ناروا دي څنګه کینه نه نه نه نه دا دا کار مې سره بابا دې پوښتنه ایزان خبر وليست التوبة للذين عند توبة آجا جي غيب دائي كي حتى إذا خضر آخد هم الموت تردئي كي جي راشي يود دي تمرقالا ندوي إني تبت الآن ذو استوبة وباسي استوبة وباسي اسو قسائي سي استوبة وباسي اسو سي اسو منگو تقسوائي اسو قسائي نه دې یو کار کوي نه سترګې کار کوي نه دې وکړ کوي نه هغه نه خپل کډون شي اوس کومه کوم موضوع راړ دی اوس توبه نه وباسي نه بکه خدای ته توبه وا وي در جوانه توبه کردن شی و یې پیغمبر یې وخت پیره ګرګ ظالم می شوت پر هیګا او پاخر کی بس یو ایت بس لی بیا دعا کا سوره تحریم سوره التحریم قاری ته سنن خیری کم سوره ده دا تیشته می پاره آخری سوره آیت نمبر 8 یا ایها الذین آمنوا ایمان والو توبو توبو کیل اللہ اللہ تعالی تا توبتن نصوحا خالص توبہ دزړه د اخلاص خالص توبہ نصوحا معنا سنسیر خالص توبہ دزړه د اخلاص نو د خالص توبې تعلق ماضی حال او استقبال درې واړو سره دی تیرې زمانه سره موجوده زمانه سره اور اتم کی زمانے سره صحیح تیر زمانے سره دا تعلق دی چې کوم ګناه دې کړل پرون پاغه ځان باندې ملامت وایا پاغه ځان باندې څه وای ځان ملامت کړي مې ناروانه کړ دا وړه ما دا کار ځان د زړه اخلاص ملامت کړ د حال په حوالہ نن چې دا اوس کم ټایم کې د حال په حوالہ د ګناه د میدان نه ځان راو باسا چې بیا ایکسپیکټیشن دا دا ګناه بزه کوم لاګې میدان ځان راو باسا او دا مستقبل په حواله باندې عزم وکړ چې اندره پر بدا ګناه کو مستقبل په حواله څوک په حاله مونږ ورته جنټلمن پرانس چې دا ګناه باندې کو بند توبه النصوح دا غي تفسیر دا او خالصه توبه دې توبه النصوح سنسیر توبه. نمبر اول ځان ملامت غنل. نمبر دویم د خلکو نه چې کوم حق والی هغه واپس کول. اوس چا سره چیټنګ کړی پیسې دې والی دي نو په دې خو نه خلاصېږي چې خدای ته مې معاف کړه پلان چې زما $10,000 والی $10,000 واپس کړي نه هغه نه واپس کوم خو خدای مې داسې معاف کړي دا خو به ډېر سم کار دی بل بیا $10,000 وای بیا خدای ته مې اوس معاف کړه نه هلته د توبې لپاره په میاشتې شرط دا دی چې سړي له اشیا ورسوه چې دا ما ته سر زیاتې کړو غلا مې کړې ده دروغ مې ویلي دي چیټنګ مې کړی دی فراډ مې کړی ده سره خدای لپاره که ما معاف کړه دا ستا حق دی صحیح او هغه ته وایي مال ته هم د خدای نه معافي وغواړه رد المظالم څه شی رد المظالم اوس که هغه سړی مړ وي یا نه دی معلوم درته د هغه ویرباوټ هغه ویرباوټ درته نه یې معلوم نو که هغه مسلمان دی د هغه د طرف نه به تورې زکات خلکو باندې تقسیم کړه د هغه طرف نه که هغه باندې چلته زکات پیسې پاتې د هغه وفارې راشي صحیح او که هغه غیر مسلم دی نو بیا یې چلته د مخلوق کې خدا په خیر کې پیسې ولګوه چې جانب حق والے دی او غیر مسلم وو دوکه دی ورکړی ده مسافر زکات اهل نه دی نو بس کې چرته چا مخلوق په خیر کې پیسې ولګوه او کدا شي فزیکل میټیریل نو یعنی فزیکل معنی چا تر استغس پورې کړی دی ذلیل کړی دی بلا وجه دی څه کړی دی ذلیل کړی دی استغس پورې دی ورته ویلی یار چا له پړک ور کړی مخ دې ورواله نو ورشه کنه مافي وواله چې ما معاف کړه ما زیاته کړه ما ته دا حق نه وي تاته مې دا خبره کولی بس اسی جذباتی شو صحیح او دریم شي ادمان او تاوا چې مستقبل کې ځان برابر کړه الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا حنا بالقران عظيما لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وما تراتنا الليل وانا النهار فالله خير الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ان ابراهيم تاكيك تر ابراهيم عليه السلام كان امه قانتا ودي امه تابدا نو امه لفظی معنی گروپ نو کلا شخصیت یو وی او داغه حیثیت دومره درون وی چې دیو غټ گروپ نه زیات مضبوط حیثیت دی داغه نو دیو جی الله تعالی د ابراهیم پرسنلټی ته امت وی ځکه دا کار دومره زیات وو چې په زرګونو خلکو هغه کار نشو کولای کوم چې ابراهیم علیه السلام یوازې ځان باندې کو لکه مونږ او دا پلانې په پوره تپه درون دی پلانې په پوره تپه درون دی ولې خپل اواز شلان نه نه الا ابراهيم تا کې سره ابراهيم عليه السلام كان امه ود او امه كانت متي او تابدار لله الله تعالى لپار حنيفا دير مخلص مسلمانو حنيفا معنا دير مخلص مسلمانو او حنیف اصل کی ٹائٹل د ابراہیم علیہ الصلات والسلام د دین پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دین دا غی ٹائٹل لس حنیف پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی فرمائی بعثت بالملۃ الحنیفیہ السمحۃ السهلۃ البیضاء ذرا لے گل شوی ما اغه ملت ترا چې دا غی ٹائٹل د حنیفی او د حنیفی پیغمبر علیہ السلام تشریح کی السمحۃ داسی ملت دے او داسی دین دے چی انکلوڈ دے دا جوان ہر اڑخ دا دا جوان دا ہر اڑخ دا آگے سلوشن پیش گئی نمبر دیم السہلا آسان دے بارک اللہ فی جزاک اللہ جزاک اللہ السہلا آسان دے البیضا او تکسپن روخانہ دے تکسپن روخانہ دے دا حضور علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دے ملت دا صفتونه بیان کړ چې دا ملت دی حنیفی دی السمحا دا سه ملت دی چې انکلود دی د ژوند هر اړخ ته هیڅ د ژوند اړخ داسې نشته چې په دې ملت او په دې شریعت کې داغه حل موجود نه وي السهلا آسان دی البیضا او روخانه دی صحیح شو یو مانا دویم مانا ان ابراہیم آتا کہ سر ابراہیم علیہ السلام کانا اودے امتا امام امت پہ مانا دا امام امت مانا دا امام سورہ بقرہ پیدا مکو آیت نمبر یوسل سلیرش یوسل سلیرش وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یاد کاغا ابتلا ابراہیم رب ٹیسٹ کو ابتلا کلاس مائش کو امتحان واسط دے ابراہیم علیہ السلام و سلام نہ رب داغ بے کلمات ان پسو عمل ان سرا سو ٹیسٹ نے تو واسط او دے پکے کامیاب شو قالا وی اللہ تعالی انی جاغلوکا زگر زون کے مطال اللہ سے انسانا پارا اماما امام زگر زون کے امتا انسانانو دا پارا امام نو آلتے دا امام پزائے لفظ امت ہوئے امت پا مانا دا امام دے امت پا مانا دا امام دے او دا امام لفظی مانا ریلیجیس لیڈر دا امام لفظی مانا لٹرل میننگ ریلیجیس لیڈر نو ابراہیم علیہ السلام تو السلام ٹائٹلو امام ابراہیم علیہ السلام ٹائٹلو امام واپس پل سبق تا ابراہیم آتا کسر ابراہیم علیہ السلام کانا او دے امتا امام کانتا متیع تابدار للہ اللہ تعالیٰ را پارا حنیفا دیر مخلص و سنسیر مسلمانوں ولم یکو من المشرکین نو دے دا مشرکانو سخا شاکر اللہ انغمی دے شکر کون کے نعمتنو دا اللہ دا پارا تا اللہ دا نعمتنو شکر کو و شکر د سنا عبارت ته هو العمل وفق عطا الا چې د خدای کوم ور کړه دا د الله کوم نعمت دی داغه نعمت په اساس د الله تعالی اطاعت او اوبیدینس هغه ته وی شکر خدای صحت در کړه دی بدنی عبارتونه په کې الله مال در کړه دی صدقات او حلف د غریبانو کې الله اولاد در کړه دی بهترین تربیت او تعلیم ولا ورکه اللہ تعالیٰ ٹرانسپورٹ در کرے دے دا خلق و خیر کی استعمال ہے اللہ تعالیٰ علم در کرے دے اگر امت تا سپریڈ کے اس کے علم در کرے تی سپریڈ کے نا تو شاکر نہیں کافر ہے شاکر نہیں کافر پر مانا دا ناشکرہ کافر پر مانا دا ناشکرہ اللہ تعالیٰ صحت در کرے دے بدن عبادت نتے کے تو شاکر نہیں کافر ہے اللہ تعالیٰ مال در کرے دے چیریٹی نتے کے تو شاکر نہیں کافر ہے اللہ تعالیٰ اولاد در کرے دے دینی تربیت والے نہ ورکے شاکر نہیں کافری نو دا شکر مانا عمل موافق دو ورک لے دا اللہ عمل مطابق دو ورک لے دا اللہ شاکر اللہ انغمی دے شکر کون کے ہو نعمتنو دا اللہ دا پارا اجتباہو اجتباہو اللہ تعالیٰ انتخاب کرے ہو دو وحداو اللہ تعالیٰ ہدایت او گائیڈنس ورکڑے او دلا الہ صراط مستقیم لار برابر تا نیغ لار تا وآتینا ورکڑے او مندلا فی الدنیا پا دنیا کے حسنتا توفیق دنے کے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اتاکی سر و دے پاخرت کے لمن الصالحین یقینن دنے کانو بندگانونا دنیا کے مونگا دنے کے توفیق ورکڑے او دے دے ٹول عمل دا پنے کئی بانے متصف و موصوف ہو او آخرت کی دے دے صالحان و سخدے یعنی معنی دا فوز و کامیابی دا دے ابراہیم علیہ السلام مقدر دے ونس اگین سورة البقرہ دی سیم پلیس آیت نمبر یس نیو سل سلیرش داغی نے پس آیت نمبر یو سل دیرش او یو سل یو دیرش یو سل دیرش ومن يرغب عن ملة ابراهيم سوك مخرزي ده ملة ابراهيم عليه السلام نا يا نگر زي مخدم ملة ابراهيم نا الا من مگر آغا سوك صفيح نفسا چه چا زان هير کرده ده چه چا چانا چه زان هير شوه ده ده زان تيك كير نكي صحيح نمونگا ده بل تيك كير كو خپل تيك كير نكو نون سر دا فکر خوزي چه ده اولاد مستقبل جوڑ کو دا فکر رسنه چه خپل مستقبل جوڑ کو نمونگا سا جوڑو ده اولاد مستقبل جوڑو ستا ده مرگ نباد با ده اولاد مستقبل سوره دیرش کال سوره بای دیرش کال ایمان بیامرسی صحیح وستا اغا مستقبل چه اغا نختمی دون که ده یعنی ده قیامت جوان ده اغی متعلق تا فکر نکه نو پتا اولا گیدا چه you have lost yourself تا خپل زان رک کرده تا نسو رک شوی دی تا نزان رک شوی دی تر زان متعلق سوچ ده که تا نزان رک ده صحیح بابا عبد الرحمن ذکر وی چه دا جوند چه وال اخکار هم مل دی صحیح وی چه دا جوند چه وال اخکار هم مل دی کس دی هم حس وایا چه سن دی ذکر ایز زان ٹیک کیر نکی کس دی هم حس وایا چه سن دی اوی یاد بات پا مخ کی خاور دی دا ٹولے صحیح وی عبدالقدس صاحب نہ دا سے شیر نہ بڑا نہ کر کے گنا نہ تا خبر جوڑ کے شیر نہ چے یاد بات پ مخ کے خاور دے دا ٹولے یاد اور پ مخ کے واڑا اچوا خدی یاد بات پ مخ کے خاور دے دا ٹولے یا دا اور پ مخ کے واڑا اچوا خدی زکا چے دوی زان لاس کرے دے اللہ تعالی فرمائی چه و من يرغب عن ملت ابراهيم او مخن کرده ده ملت ابراهيم نه الا من مگر آسو صفح نفسا چه چازان رک کرده او دویا مانا الا من صفح نفسا مگر آسو چه زان بیوقوف کرده چه زانی کم اقل جو کرده صحیح نو چه چار زان نه کم اقل جو کرده ده ده ابراهيم ده ملت نمخ کرده وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا مونگر دے انتخاب کرے ہو دنیا کے پیغمبر اے دا پارا دا لیڈر اے ہو دا امامت دا پارا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اتاکی سر ہو دے پاخرت کے لمن الصالحین یقینل دنے کانو بندگانو سخا پرویز اپ سٹیر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اتاکی سر او دے پاخرت کے لَمِنَ الصَّالِحِينَ يَكِينَ الدَّنِي كَانُ سَخَا نوز دغا چھے پا دنیا کے لئے دے انتخاب شو دے پیغمبر آئے دے پارا پننی سبق کی دیتا اللہ تعالیٰ لو یا نیکی ہوئے لہ سی ویلا ورتا چھے دل دنیا کے مونگا لو یا نیکی انا بہترین خصلت مور کرو دے پیغمبر نا لو یا مرتبہ دے بلچا نہیں دنیا کے دنیا کے ٹول نا لو یا سڑے سو کی پیغمبر وین واپس پل سبق چه اجتباو اللہ تعالیٰ دے انتخاب کرے ہو وحداو گائیڈ کرے ہو دے الہ صراط مستقیم نگلارے تا وہاتے ناور کرو مندل دنیا کے حسنتن دیر نیک خصلت او نیک صفت لیکن دے پیغمبر نے لوئی مقام دے بلچانی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اَيَقِينًا دے او پاخرت کے لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ يَقِينًا وَدِي پَآخِرَتْ كِلَ مِنَ الصَّالِحِينَ يَقِينًا دَنِي كَانُ بَنْدَگَانُ نَدِي سُمَّا اُحِيْنَا إِلَيْكَ أَبْيَامُنْغَ وَحِكْرِ اَتَاتَ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبیت تفالو کوا ملت ابراہیم ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفا آغا ملت چھے دا اغی ٹائٹل دے حنیف دا اغی ٹائٹل دے حنیف وما كان من المشركين نو ابراهيم عليه السلام ده مشركان سقا انما خبر دادا جو الى السبت چه گرزول شیو سیت دے اخکار پسیت دے بان حرام غل اللذین پاغ چا بانے اختلفو فی چه اختلاف کرو پا دن ابراہیم کی یعنی پا یہودو باندے وَإِنَّ رَبَّكَ اَتَا كِسَرَ رَبْسْنَا وَإِنَّ رَبَّكَ تَعْكِفْ فَرَّبْسَ لَيَحْكُو بَيْنَهُمْ يَقِينَ الْفَيْصَلَ بَكَيْ مِزْدُ دُوِكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پَرُوزْدِ قِيَامَتْ بَالِ فِي مَا پَاشِكِ كَانُوا فِي اَخْتَلِفُونَ جُودُ يَقِيكِ اختلاف کولو ادعو الى سبیل ربکا دعوت ورکوا لار پروردگار پلتا بالحکمت دانشمند سرا. نو دا حکمت مانا سدا نو دا غلطو لکا دا حکمت مانا مناسب خبر پا مناسب وقت پا مناسب ذائقے مناسب سڑی دا دا ایخ تعریف دے مناسب خبر موزون خبر پا موزون وقت پا موزون ذائقے موزون سڑی دا کلب دریشیو نا موجودی سلورم شرط بنی دا حکمت نا دے یعنی خبر مناسب دا سڑے ہم مناسب دے ذائم مناسب دے ٹائم نا دے کلب ٹائم وی ذائ بنی کل ٹائم ضائع او خبر دری والا مناسب دی حکم سڑی دے چکے دا خرز بیدے اسے وقت ضائع گئے نو دا دے وجہ دا حکمت مانا دارا ہاں چی مناسب خبر پا مناسب وقت کے پا مناسب ضائع کے مناسب او موزون سڑی دا مناسب او موزون سڑی دا صحیح یو شاعر ہوئے چی او خیاران کل گڑے گے بے گدرا اور ایسی ناٹن You did not bring the boxes? Okay. چیو خیاران کل گڑے گی بے گدرا بے دخبل زائن کوی خبرا وی دہر شے او دہر کار دا پار زائیوی سنجا دہر شے او دہر کار دا پار زائیوی سوک دا غم پزائی کے نوائی سندر بینا خبر کرے جی غنی ادعو الاس بیل ربکا دعوت ورکا والار پروردگار پلتا اسی او سڑے دے دو پلار سرجری شروع دا دو زوی سرجری شروع دا دو خد سرجری شروع دا اتو ورطا ہے لکی نظر تا خدای والا خبر اکون دو دین خبر باوری یعنی خدای بندہ دا حکمت ملے پاغن کب قامت پہ تو ورطا دین خبر اکے کافر کے صحیح دا نزا اس مناسب زائے ندے نمناسب وقت دے صحیح ادعو الی سبیل ربکا دعوت ورکوا لارد پروردگار پلتا بالحکمت حکمت سرا والموعظۃ الحسنا اپ بہترین وعظ سرا نو اس وعظ ستوئی نو وعظ مخلصانہ نصیحت توئی وعظ ستوئی مخلصانہ نصیحت تا چی ویون کے یو خبر کئی مخاطب تا دا فائدی دا مخاطب دا فائدی دا مخاطب او پا دردمند زربانے ورتا کئی سنگے ورتا کئی پا دردمند لبانے کئی ورتا صحیح او خبر ہم دے دین دا نوالا ورتا وعظ وئی کدے دنیا مشورہ چاہتا پا دردمند لبانے کئی تا وعظ نہ وئی صحیح چاہتا دے پا دیر دردمند لبانے چیوانی سا رحمدہ از ورتا رہو جڑ روم چیوانی سا رحمدہ کتا پا فلانی زائے کے فلانے شے بزنس چورو کر دیر انوے فائدہ ہم چوکے اس دیتا وعظ ویلے شی دا وعظ ندے نسا رحمد توائی چیوانی سا رحمدہ اللہ دا پارا کا کہ دین کے لئے دائیو کارو کو اللہ تعالیٰ با دنیا و آخرت دلخ کی نظرت اخلاص و صدا مشروع رکے دیتا وعظ ویلی شی دی وجہ دا مولا سے خبرہ شدلتے کئی ناغیتا سوئی وعظ وی وردہ زکر دا مولا سے پیاسا دشمنی نہیں کہ دے سخت خبرہ ہم کئی دے سر پارا کئی دا خیر دا پارا دے سر پارا کئی خیر دا پارا استاد چے گاڑے کل ایکسیڈنٹ شی صحیح او تی باڑی شاہ تبو دے ناغا والا چے سخت سٹا کم راخلا سی حیمر ناغا گاڑی سر ایسی دشمنی دے کہ دا گاڑی دا خیر دا پارے کئی دا گاڑی دا پہ خیر دا پارے کئی بیا دا غینا پس اگا فرد اس دے چے وردن نکی او سوری کی لکھا دا اور پشان نو سکی گاڑی دا سزاور کئی دا سر پارے کئی دا گاڑی دا خیر دا پارے کئی بیا دا غینا پس اگا پرشر والا پینٹ چے ورطا ورونی سی چی کاغا دا اچاس ترگی تاونی سو نو سر گے بتیو باسی نو سکی دا گاڑی دا شر دا پارے سزا دا پارا کہ دا خیر دا پارا صحیح نو اس وحظ دیتا ہوئی چی دا مولا سے ٹون با سخت ہوئی صحیح کو مقصد دارے چی تاکی ڈنٹس دی اگر ڈنٹس ہو باسی سکی آو دے ڈنٹس خرق زان نے ٹنگ گئی حالانکہ سو پوری ڈنٹس زان نے ٹنگ کرے نو پینٹ خواستی ظاہر کون لی بیا بیا دا نرم خبر کون دا بیا سے پینٹ ور کون لی کو بیزایا صحیح کنجانو کی دا پینٹ رکی گی ہاں وجادلهم بالتي وجادلهم او ارگومنٹس کو دو سرا مجادله جگڑے تنه وای مجادله ستا وای ارگومنٹس دا دلائل تا وجادلهم او ارگومنٹس کو دو سرا بالتي پاغه طریقه باندې یا سن چ ډیر بهترین طریقه دا ان ٹیمپر ملوس کوا ٹیمپر ملوس کوا کسو در سره دین په حوالہ باندې خبره کوي صحیح نو کہ ٹیمپر دی لوس کو نو بس دعوت لار بند شو تو تاوت نا من شو اصلی دا نتختی نو آرگومنٹ سر سر کوا صحیح په داس طریقه چې ډیره بهترین طریقه ای ذات را اٹریکټ کا ان ربک تاکہ فرضنا هو عالم دی عالم دی بمن پاچا باندې ذل عن سبیلی چې غور شوه د لارې د الله تعالی نه او هو عالم بالمعتدین او دغه الله تعالی عالم دی په هدایت یافته ګانو باندې وإن عاقبتم اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نغل تولی کا نہ پیغمبر علیہ السلام ترو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ دار حضور علیہ السلام ترو مو نمبر 1 نمبر 2 دوست یو مو لکہ عمر یو دوڑ عمر کنا ترو دروار عمر یو بھی نو عمر دوڑو یو نو دوستان مو نمبر 3 د پیو رو رو مو پیغمبر علیہ السلام د شو دو رو رو او نمبر سلورم دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام او دا میندے دوارا کزن وی فست کزن وی نو دا خالد وی او مو خویندے دا میندے دوارا سوی فست کزن وی خویندے نوی فست کزن وی نو آم خالد وی صحیح نو دا خالد زامنو سلور رشتے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام او بیا بہادر صلی دورو چی داو حضرت عمر دوارو کل ایمان راڑو نو اہل مکووی او دا اسلام لار نبندی جی او دا اسلام لار نبا ذکر دا حمزه لار بسوک نیسی او دا عمر لار بسوک نیسی او تاز دا ابو جال دا اهمیت نا خبر یه دا دا مکی چیفو سشه خوش کلا لرکتی حمزه لار روانو دا شکار نا بخپل اسبان سورو او یو جنائی اغی ورطاوه چه او انکل حمزه تا تا پتنا من ابو جال محمد بان صلی اللہ علیہ وسلم لا سی پیدا سی اوچت کا ورطا ایچ ستاپر سی زمان پور آره لازو چت کا وی آو یواز زوم التمالی دلده بل سوک نو صحیح وی صفا سر خواہ کے پیغمبر علیہ السلام را روانو وی رب اللہ سو چت گا چلا خبر وی بن کا او کنینو نور سے ونوی خو توہین خویو کا بیرے دماغ را روانو وی ناغت نیخ تیر شو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو نیغ لار بیت اللہ شریف تھا چلے بہت سر تناس تھی نو اگر ناس تو پلو خادمانو سرا اس سے سنگا حضرت حمزہ ورہ گئے اس درد سترو کو کیفیت بدلو سرے چھو غصہ کیوی دسترو کیفیت بدلی دسترو کیفیت ناغذر و تپاسے دا اگر ورته پاسې ده او ورته اهلا سهلا وي ویلکم ورته وي صحیح حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سره او خپل کمانو څه ورته سره کمان تاسو وایې کم لنده لن چلا ها لنده لنده وي ورته کمال چې تیر ورولې نه هغه ولا دې ده خلاص او دا سره راځه په ځمکه واچو ده پاسې په دنګ وو وې تاسو سره زما وراره باندې بلاسې ته اوس ابو جال هغه وې کې ورته حمزه تو مسلمان شے وی آو زو مسلمان شے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن اللہ تعالیٰ چلا ہدایت ورکی دو غصی کے فیت کی اگل ایمان ورکو او نیغ راہ بے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ای بس دے روشو دیکھو اکا دلاس دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول او دغا حمزو رضی اللہ تعالیٰ نو چی غزو بدر کی دا پیغمبر علیہ السلام آرچ انیمیز غطبہ او شیبہ او ولید دا دری وار حلاک کریو دا اغا خلقہ مبارزو دا څه شو دا مبارزینو میدان تر اوتی چیلنج کو دا رت حمزه او دا غیری د لاسا رضی الله تعالی عنهما دری واړه هلاک شو اوس عتبہ دا پلارو عتبہ سو کو پلارو شیبہ دا عتبہ رورو ولید دا عتبہ زویو صحیح او دا عتبہ دا د هندی پلارو او دا ابو سفیان سخرو دا د ابو سفیان سخرو نو زیر لوی چی فیملی وا دا بنی امیو او سی دا ملو شو هنده دا غی پزوله که ده انتقام اور بلو نا غی وحشی ابن حرب ترین که دیده پارا چه پا نیکس بیٹل که ستا صرف یو ڈیوٹی دا چه حمزه و مڑے او کمر دیکھ تب آزاده کمر دیکھ تب آزاده اغی دیده پارا ترین که لہذا پا غزایا خود که حم وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صحابی دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فقنے دے سلیو نا غا دا سی گرزی طول حمزه پسی بلتی اما نے گزار نکے اور تے حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کو دے داغ سینہ چاک کرا داغی نے زلاو لیور راو استل دارت حمزہ شنڈے کر کرے پوزے والا کٹ کرا دا حلیہ والا ٹولا ورانا کرا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکلا او کتو وی شاید چی دا حمزہی خوشناخت نکی دا وی زما ترور زما اما زما اما حضرت صفیہ دا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نمور دا ورتے زبیر اغوی جی وی لارشا مور دا راولا چی داو گوری چی دا لاغی ورور دے نر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اغلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو تاسو لگ رسو لی علماء دا عمر راشی چی دا اقبلا کدائی ضرور لاشوی اگر چی راغل نو چرتا پس نشانہ باندی صحیح پاتے دا انا للہ و انا الیہ راجعون. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اخی و عمک زما رور دے ستاتر دے زما رور دے ستاتر دے اس یقینا مرگ و مرگ دے پر جنگ کی ہوئی گڑے نہ بشری کی گی جنگ کی مڑی کی گی. پیغمبر علیہ السلام دا خو بد اخلاقی دا دا مڑی سرے چھے کم عمل کرے دا سشے دے دا بد اخلاقی دا حیوانیت تے دا خو بربریت تے دا خو بہیمیت تے دا خو دا اعلیٰ درجی بد اخلاقی دا. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرگن اوخر آروان شے ویتر قسم پا خدای چی وسم ورسی او یاو کسان سر بدا عمل کو سبکو او یاو کسان سر بدا عمل کو بدن بولا پرے کو. نو جبریل امین را گئے چینا دا سے بنا کے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ كَتَاسْ لَتَكْلِفْ دَرْ كَيْشَوِ دَي فَعَاقِبُونَ مُقَابَلَ كِي تَكْلِفْ وَرْكَي بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِي پَدُمْرَانْ زَادَا چِ سُمْرَتَاسْ لَتَكْلِفْ دَرْ كَيْشَوِ دَي وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ خُو كَتَاسُ صَبَرُكُ لَوْ خَيْرُ لِلِسَّابِرِينَ لُدَا دیر بہتر دے صبر کون کو دپارا. یعنی کدا بدلوا نخلی یو پا یو کدی بدلوا غصتا خو جائز دا خو که صبر مو کو نو دا غینا زیاد بهتر دی. او بیا پیغمبر علیہ السلام ته خصوصیت سره وای چې فصبر ته صبر کوا و ما صبرک الا بالله او نه د صبر سا الا بالله مگر په الله باندې ولا تحزن غلیم تم فکر من کې گدوی باندې ولا تکفی ذیق مکی غ پتنګ کې مما یم کورون دا تدبیر او د پلاټ نا چې دوی کم پلاټینګ او پلیننګ کوي ان الله تاکي سر الله تعالی مغلذینا ملګری دا کسانو دې تقو چې الله نه والذین آکسان محسنون چی اغی احسان کون کے دے نیکے کون کے دے. نو خدا سو بیا وایو زمانم دا لسن تقریر دے پا یو رس کی مدہ لسن تقریر دے دا فقہ درس میں ہوئے سوا گھنٹا دے میں تفسیر ہوئے پینز سلو ایک منٹا دے دانے پس میوت کلاس واغست سوا گھنٹا پو بانی یو گھنٹا دے دانے پس عربی کلاس واغست یو گھنٹا دے میں جنرل لیکچر ہوکا یو گھنٹا اینه پس یو پښتون لور نکاح تلالم هلته مې یو بیان وکړ یو غنټه بیا مې په تراو کې بیان وکړ یو غنټه صحیح بیا مې دا دعا وکړه اور مو سه یو غنټه اوس مې دا درس وې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا الحمد لله بالقران جلنا وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوه وانا للوانا النهار فالله خير حافظ والله احمر الرحيم. خلاصه سوره نحل چې عذاب الله نزدې راغی اس عجلت مکوئی تلوار عجلہ اللہ تعالی طول پیغمبرانو تے یو پیغام ور کرے دے چی لا الہ الا اللہ بیا دلائل دے توحید دا کائناتو او دا نفس انسانی چی دا طول اللہ پیدا کری دی نستاس و معبودان سشے پیدا کرے دی دا داغین بعد انذار یرول دا جہنم نا او بشارت پا جنت باندی بیاوڑان دی دا خبرہ چی ہدایت آغا چاہتا نصیب کی گی چی اللہ تعالیٰ او غواری بلا دا خبرہ چی پیغمبران تانا اوڑان دی انسانانو او دا چی تو شارح شرح کون کے دا کلام دا اللہ ہے شارح مانا ایکسپلین بیاوڑان دی دا خبرہ چی اللہ تعالیٰ وقت ورکے انسانانو تا کنی دو دوی کم کردار چه دے باید چه تروس دوی دا اللہ تعالیٰ پا گرفت کرا غلے دے پا دویم وار بیا دا اللہ دا نعمتونو ذکر شودے فروٹس ہنی بیا یو وار بیا دا انسانانو دا پیدائش ذکر بطور انعام او مختلف اسباب دا جون چه اللہ ور تف فراہم کری دی بیا یو جامع آیات چه ده دریو سیزونو ده کولو و ده دریو ده نکولو حکم نپکی عدل احسان او رشتدارو تورکلا او دری نکول عقلی گنده گئے شرعی گنده گئے او بغاوت اینی تایم چه بنده نیدیت بیا بلا خبره سچی تاز سر دی دا فنا کی دن کی دی سچی مو اللہ لو لگل دا باقی پاتی کی دن کی دی او که عمل دے برابر کو نجون با دے مطمئن وی دے یو حکم منسوخی دل سا حکمت لری بیا پیغمبر تا تسلی بیا دا بیان چی اہل مکہ و قرآن او پیغمبر نا انکارو کو نجون دے پا تکلیف شو تاسو دے ابراہیم نسل باید چی ابراہیم فالو کئی دعوت د الله لارې ته په ډېره معقوله او مناسبه طریقه باندې ورکول، انتقام نه اخیستل، د چا چې عقیده محفوظه وي او عمل صالح وي الله د هغوی ملګری دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وسلم عليه. ولو يواخذ الله كجرين ولي الله تعالى الناس خلقوا لا بظلمهم فزياتوا ذيبان فورا. لك ذي خواه قرأ قانون كي خداوي كي سنگ الله انفورسمنت ايجنسي استفتهو لگي نوشي چاك وائلیشن کري فورا گرفتار کی فورا کورت وڑان دي کی او کاغا پی پروشوا نسزا ونور کی. صحيح الله تعالی وی که مام دنیا کې خلکو سره دا عمل کړی چې څنګه وایلیشن کړی دی او فوری ونیسم تر اوسه به څوک هم ژوندی پاتې نه. صحیح زمونږ شیخ صاحب الله تعالی وی چې سړي دی خدای کې شته نه، خو زه ورته ټایم ورکوم چې یاره چلو ټایم ورته ورکا، ټایم از دی بیسټ هیلر، می بی هی ویل چینج همسلف. دا د الله مهرباني ده. صحیح شو او بیا هم سړی نشي نو اکثریت داسې چې مونږ سړی نشو. بابا عبدالرحمن ډېر عجیبه خبر وکړه، وی تور گیر می شو سپین لا حق حیران یم. سفر خان دا ولیکا تک تا باندې سپین گیر والو رو پتہ نہیں تے رنگ ور کے تے سپین نہیں کنا. سفر خان دی رنگ نہ پیرا تے کبے تے مختلف کنا. سفر خان تم مختلف رنگ شروع کی کما نو ابرے دا ہندوستانیان پان کو بیجنے کنا پان او خلی تک اثرے خلی تک اثرائی یو مولی سے ہم پان شروع کریوں خلی تک اثرائی مولا ذکریہ تھا رسول اللہ دیر ولی سڑھو گا ہمیں تبلیغی جماعت بزرد نو تب کتاب چی مونگو جماعت چی فضائل اعمال صحیح مولا دیر لی ولی سڑھو خود تو بلا تفی ہم ویڈی صحیح ناغا مولی سے چو اثر رہا ہے ملاو شو نشیل ایک بن کر ولاو یو انو بابا عبد الرحمن سوئی وی تو رکی ہمیں شو سپینا حق حیرانیم چه رحمان لا نه عاقل شوم نه بالغ. صحیح په توره ګیره مې شوسپینه حق حیران یم چه رحمان لا نه عاقل شوم نه بالغ. صحیح یعنې را کې عقل راغی نه بالغ شوم، ځکه د بالغ سړي خو سپه ډک باندې کارونه که عاقل سړي کارونه سپه ډک باندې ترتیب باندې هغه وایي مونږ تر اوسه پورې سپین ګیر شو خو لا تر اوسه سړي نه شو چه رحمان لا نه عاقل شوم او نه بالغ. سشے قصص الانبیاء کو بلا شے کتابوں نے قصص الانبیاء پناہ من چھتے تھے چاہی آدھے وَلَوْ يُوَاقِذُ اللَّهُ كَجَرِنِ وَلَيَ اللَّهُ تَعْدَى خَلَقْ بِظُلْمِمْ فَزْيَاتِ دُدُوِي بَانِ فَوْرًا نیسی خو بے نیسی خو فوراں نیسی چسو گیاتے کئی نیسی بے نیسی خو کچرینی ولی اللہ تعالی خلق بی ظلمیم پا زیادر دوی بانے فوراں ما ترکا دے آنبے پرے خود پا مقدس مکبان لے من تاب بتیں اس یو زندہ سر یعنی اس یو انسان بے نو پرے خودے سزا بے والا خامخاور کرے وا زکر دے ہر یو سرین زیادر خود کی گی انوان وے آردی ادر کنے دیکھی ہاں ولكن يؤخرهم لكن الله تعالى دلے کئی دوی الى اجل مسمن تریو اپوائنٹڈ ٹائم پوری فائدہ جا جلوں کرچ راشیا فکس ٹائم دے دوی لا استاخرون ساغتن بڑوان دے کے دے سیداغین یو گھنٹا ولا يتقدمون انروان دے کے دے سیداغین یو گھنٹا نورس کے دے شی او نروان دے کے دے شی ویجعلون للہ ويجعلون لله او دای جوړی الله تعالی د پاره ما هغه شی یکرهونه چې بد منی د ځان لپاره نو الله تعالی ته نسبت کوي د داسې شیونو چې دوی ځان لپاره خنه منی نو هغه څه دی په آیت نمبر یو کم شپېته کې تیر شوی دی اته پنځوس او یو کم شپېته نه پنځوس او اته پنځوس وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى أَكَلَ شَيْءٍ خبر ورکړی شي یو کس د دوی تا بل انسان د جینۍ د جینۍ چې لور دې پیدا شوې ده زل وجو مسودن وگرد مقدد تور شوه مخی تور شی وهو قظیم ادیرا دکشی دغم تر دیرا و پرسی گی دور غم پی راشی چه تر دیخلی راشی سکی وست یتوارا من القوم دیکھو گورا چا سر مخم لگ گئی تو بایی لوی جرمی کر گئی چی کر گئی لوی جرمی کر گئی یتوارا من القوم پتیزان من القوم دا قوم نا ولی من سوء ما بشر بی دا وجد دیر آغا بد خبر نا چه دتا ورکره شوه دی چه دا دلور خبر دیر بد خبر دی دتا ورکره شوه دی تا پا معاشره که تی لوی زلانت و رسوائی دی چه دی سوی لور شی تب وایگی نی دار سڑی پا خپل کن فرکی نا اوز دی سکی ایم سکو غداونی چی آیا اوسا تی دادور غداونی پا زلت و رسوائی چی دا لور اوسا تی پا زلت و رسوائی یعنی لور با جونده اوسا تم زلت و رسوائی تا با سترگی تیتی کم خلق با پیغورون را کئی خلق بسا کئی پی هما با سترگی تیتی کری خیر دا زلت دا جوان می خوخ دی خوالات دی یو معنی دار از یو معنی ایم سکو جو ساتی دالو غلاہون الفضلت و رسوائی دا دیلو چی دا اولاد حیثیت بولا نورکم دا یو ونزی پا حیثیت بے اوساتم اولاد حیثیت بے نورکم سبوکم دا یو ونزی پا حیثیت بے اوساتم حالانکہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی الابن رحمہ والبنت برکہ زوی رحمت دا خدای دے لور برکت دا خدای دے اولی کسی پلا خان الابن رحمہ والبنت بركه زي رحمت خدای دې لور برکت او برکت د رحمت نه لوي شي برکت د رحمت نه لوي شي یو حدیث کې راځي پیغمبر اسلام ته او صحابي را غدا مولې کړ ورته وی چې زما تشي لونه دي څه شي مري سره لونه مدي مار وې کړه پاوې غسرا شي نو بد دعا ورته کړ غسرا تراش نو څو کوم تاسو زوې شرا یعنی بد دعا خو یې به خو بس خو نه تباکا صحیح بد دعا ورته وکړه پیغمبر علیہ السلام ورته لا تدعو علیهن داسې مه کوه ملګریا دا ورې څه کار کې فان البنات فیهن البرکه لوڼو کې خدای برکت اچولې دی لوڼو کې الله برکت اچولې دی وی فرمایل هن المجملات فی الزینه دغه لوڼه دي چې د خوشحالۍ په موقع باندې د خوشحالۍ موقع شایسته کی څوک د خوشحالۍ موقع شایسته کی یعنی څه مقصد دا جباری وادی دا جباری وادی اوس اجی غنی او جلیل دی او حمید دی ټوله اوسګارې چې دا باغ موقع خیر تکي دا خوین دی لګیا وی کټ برابرې کمره برابرې کپڑے برابرې غاڼه برابرې لپټکونه برابرې فلا پرېرې لګئی لایټونه لګئی صحیح څوک شای تکي لونا فان البنات فيهن البرك هن المجملات في الزينه دا د شایسته د شایستګۍ موقع د خوشحالۍ موقع شایستګۍ څوک جنکۍ هن المجملات في الزينه والمعينات في الشده او چې پلار باندې تکلیف راشي د غلونه نو ولا سهاره ورکي نو ولا سهاره ورکي دای ور تسلی ورکي صحیح او ته بابا خیر کې کوي چې دا په ژوند دی ژوند کې داسې راځي صحیح او زوی اخلو الهلی وي هغه ته وتی پته ولګي او ورته ته په دمکه نه نو تا دمو کړه تر سپینې ګیرې پورې صحیح تاسو سترګې راوباسي صحیح نو پیغمبر علیہ السلام وی والمعینات فی الشدہ دا سپورٹ ورکی دا تکلیف وقتی او درے میں فرمائل والممرضات فی المرض چی دا مور پلا تیر کمزوری شی دا یہ نرسنگ کئی سو یہ توڑا اوزگاری نرسنگ کو لگا صحیح اکو اوزگاری اگر مانے پلا بلا پی خوشی دا صحیح کتنگ تا پلا پلا آدھر پلا بلا نشکل آتی اگر ورطا یا با مور اخلی یا با ما اخلی او دا حدیث میں کہہ رہا میں وصول ہوتا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے زان لا خدا دا مکی مشرکان یو لو رون برداش کئی بیا ٹول فرشتے دا جینا کام گنی او بیا خدا تا نسبت کئی پا حیثیت بلونو اللہ وی دیلی شرم نورتی چھے دا دمرا پتری نیا و زیلی انلونو خدا اللہ ثابت ہے زان لے یو نا برداش کئی پا خدا بانی دا دور تری او زیلی دا زمان پختو کی ضرب المثل لے وی دا بل پا کور با لے شلم المانہ حس کی عام سڑی کو چیئے ہو راشی نا حیبت پر راشی دا بل پا کور دے شلم اور ولی دا خیر دے پخائی تا وَيَجْعَلُونَا دَيْنِ اسْبَتْقِ اللَّهَ تَعْلَىٰ تَعْمَا یکرهونا غچ بد منیزان لپارا یلی لولا و تصفو السنتو ملک زبا اوائی جبد دوی دروغ وی چه دا فرشتو تا جنگای وی دا دروغ دی تکه فرشتا دا دن دا حلقوالی پا صفت متصف دا نه دا جنگوالی پا صفت مانم دا یو جدا مخلوق ته لکه دا پوڑیم چه ده دا لکتا که جنگای دا دی حس صفت نیشتا نا میل اور نفیم ہے وَتَصِفُ أَلْسِنَتُ مُلْكَذِبَا أَبَيَانَيْ يَنِ وَيْجِبِدُ دُوِيَ الْكَذِبَا دَرُوْهُ أَنَّ لَوْمُ الْخُسْنَا چِرَدُوِي دَفَارَ الْخُسْنَا بِهْتَرِين عَجَرْدِ بِهْتَرِين عَاقِبَتِ لَا جَرَمَا اللہ تعالیٰ وہی دیزان دفارا دے بہترین عاقبت فکر کئی سیدہ منگا عاقبت بہتر دے اللہ تعالیٰ وہی لا جرما یقینی خبر دا لا جرما مانا یقینی لا جرما یقینی خبر دا خامخا منکی پختو کی سوائی خامخا خامخا ان لهم الناد دوید پارا اور دے و انهم مفرتون عدیب پولان دی جگ کولشی پشکول تا سوائی تمکی سڑے پشکے ہاں پٹھیل ہو گیا و انهم مفرتون عدیب پولان دی جگ کولشی تلائے قسم کو خدای لقد ارسلنا تاکی سرمون لے گئے دے رسولان الى امم امتن تامن قبل کمخستان فزین لهم الشیطان خلط کرو دوی دا شیطان آمال دوی فو ولیو ملیوما پس دن شیطان ملگرد دوی دلن رد ولهم عذاب علیم ردوی دول دا پارا دردناک ذات اللہ تعالیٰ فرمائی دنیا کے شیطان دوی تا خبرونا خیست کرو دوی غفالو کو لنے دا قیامت پر ربانے ہمارا شیطان یار دے سوک بے یاری خدا مرد آگئی نا اس ساتھی جو شیطان یار دے نوزی بکم دیتا دو زختار عربی و شاعر وی وَإِذَا كَانَ الْغُرَابُ دِلِّي لَقَوْمِ اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دِلِّي لَقَوْمِ سَيَادِهِمْ إِلَىٰ عَرْضِ الْكِلَابِ عربی شاعر دیر خبر کرنے دا کوئی کارغو کس کارغو ہے لطور مارغو کارغو آو ایک کارغو ریزان دپار رہ برکا او کارغو پس روان شی نمردار لگا دیر سی کارغو پس چرک رہ سی مردار لگا صحیح نو خدای وی چې شیطان په روان شوی دی دې به تر طرف جهنم ته فهو ودیو مولیوما نو دا د دوی لپاره مرګ دې نن ورځې ولهم ارضیو د شیطان دوار د پاره عذاب علیم دردناک عذاب دی او سوره ابراهیم کې دا واقع تیر شوی و اصل کې سوره ابراهیم آیت نمبر 21 او 22 د دې نه مخکې سورته دې نه یو سورته یو دوه سورته مخکې وبرزوا لله أذيب شكارشي لله الله تعالى تا جميعا طول فقال الضعفاء فالا ورزبوي فقال الضعفاء ضعفاء معنى فالا ورز سيف الله خان تا بيدك طول بيدك فقال الضعفاء فالا ورزبوي للذين استكبروا آكسانتا شغوي زانلو اگنلو ادرانو یعنی دو کفر لیڈرانو تبا دا غی فال ورز بایی سوک بورتا ہوئی دا غی فال ورز بورتا ور پسی چی دی سب ہوئی بورتا انا کننا لکم تبغا چی مو خستاسو پیروکارو تبغ مانا پیروکار تبغ مانا پیروکار تب پیروکار ہوئی پیرویان جاس انا کننا لکم تبان منگو تاز پار پیرویان فال ہم تم مغنون خننا آیا تاسو دفکو ہے شئی زمونہ دا غذاب دا اللہ نمین شئی ان سلوکون لشئی سلوکون دے کانسیشن مونگ لے پیدا کون لشئی لیکن اور چیرہ بانی بلی گی درے ڈگری لوگوں نے کم ہو لشئی قالو دالی دران بوئی لو حدان اللہ کچھر خدا ہے مونگ تا ہدایت کرے وے لہدین آپ لو حدان اللہ دا کوئی لغوی مانا شوا خدا تے مانا دا چھ لو حدان اللہ کچھر اللہ تعالیٰ مونگ خلاص کرے وے دا عذابنا لہ دینا کم نمونگ بوم تاسو خلاص کری وے دا عذابنا نمونگ کو پخ پلا پا عذاب کینو تاس تاس خیر در رسو سوا ان علینا برابر دی مونگا او تابان اجزغنا کچھغی وو ام صبرنا یا صبر کو مالنا من محیط مونگ پارا اس زید نجات نشتا نو دینا خبر دارا چی بس چغی موائی سید زمان پختوں کی ضرب المثل لے ویچی لے کم ملمانا نقلا سے گی نو دیر دیر ورطا خاندہ سی کم ملمانا نقلا سے گی نو دغلی دران بدی پیرویانو تا وائی چی کچغی ہوو او کخاموشی نتیجے ہے والا چرته بری هم دې جهنم کې اپراتی یو نو ها دا اور مستګور دا اور مستګور چې اور خو را باندې سم بلی کې پچو وزن لاته مړای کینا صحیح نو زوی ځاړو مشر ها زمونږه استاد په شریکه باندې یو ستر بوسو ستر جنرال څه شو ستر جنرال لوی درستیز شیطان هغه چې هغه ته وګورې کا خو ډېر لاته والے موږ په تو کې ډېر لفظنی کوله صحیح داسیو ګورې کا واسه همت کولیش نو دوی به شیطان تراشی شیطان د جهنم په دام مس کې په یو لوی د اور تخت باندې بناست چا پیر به تیوري نو ته وای بابا تاسو په نیکه را مدد کې دیش نو دا هغه تقریر دی چې الله تعالی بیانې اردو کې مونږ پیر نه کهو همې خبر نه وي چې بیا دا ایکسکیوز دینو چې ما ته چا ویلی نو الله وای دا توام چې شیطان تقریر اوس دا توام چې دا جواب بسی وقال الشيطان شيطان بوي لما قضي الامر شكل كار في تلشي ان الله وعدكم يقينا الله تعالى وعدك وتا سرواد الحق رستني وعدا ووعدتكم اما وعدك وتا سر فاخلفتكم نزداغي وادي فاخلفتكم ما داغي وادي خلاف كريو پا آغورز اخلفتكم مانا يعني پا كمرس من وعدا كولا پا آغورز من دروغ بيتاستا چې په کومه ورځ دنیا کې تاسو سره خبره کوله وسوسه مې درته جوړ هغه وخت مې دروغ وی دوکه مې در کوله صحیح و ما او تاسو زه پالو و ما کان لی علیکم ان او زما پتا سو باندې من سلطان سه حکومت ما چلتا سب فوج س آرمی ها مخابرات څه استخبارات دا مې در پسې در لګلیو چې په زور تاسو ما پسې کړیو وما كان لي عليكم من سلطان او ما نو زما ده پارا پتا زبان اس قدرت کی جی بی نورا سرا خاد نورا سرا ہاں را نوا موساد نو ایف بی آئی نو خو بس ما خبر ہو کرا ویس پر مکرا تاثرا پسی را روان شوئی نو فلا تلو الا ان دعوتكم بس صرف دا خبر وا چی ما یو کال درک فلا فستجبتم لی تاسو داغی جابت کو فلا تلو مونی پس ملامت موائی ما بانی و لومو انفسکم ملامت و ایزار فل بانی تو ظاہر دی چی ما بلیم کوئی ظاہر نہیں بلیم کوئی ما انا بمسرخکم نیمد فریاد اور ایزن کس تاسو چی نجات درکم وما انتم بمصرخي ان يكافو فرياد اوريدون کی زما یعنی تاسو ما سره سہلت نشکولې او زه تاسو سره سہلت نشکولې نو واپس خپل سبق ته چه تلای قسم په خدای له قدار تلنا یقینا مملک له پیغمبران امتو ته مخکستان خیس کړو دوی ته شیطان اعمال دوی فو ولیوم د شیطان دوست دوی دے مرګره دوی دے نن لزه ولهم عذاب الیم دوی ټول د پار درنا کدا دے و ما صلی علیک الکتاب نو نا ذکرو تا بن کتاب الا مگر دې د پارا لتبین لهم چت بیان کے دیتا الذي اغشے طلبو فی جدی پاگے کے اختلاف کر دے وہ دل او دا کتاب ہدایت سے رحمت تے اقوم دے پار ایمان راڑی واللہ اللہ تعالی غزا دے انزل من السماء نازل کرے دور یہ دنا ما انبو فاحیا جون دے کرے دا بے پدیو بو بان الارض مکا بعد موت اپس دمرے دود دے دا نو چس مکا مڑکتے ہی جون پکنی اس جوان پر کنی بلکہ خلق کے نام رہنا سکی سکم دے بارونے نے کی آج میں کہ خلق سو کر لار چی تھی مواشی واغلی دان سرا ذکر جوان نشتا چرتا پکی چنجی ہم نے پیدا کی گی ذکر جوان نشتا الا فی ذالک تاکی ذرا دے کے لا آیت ان لو عبرت دے قوم دے پار یسمعونا چی خبر اوری و ان لکم فی الغام ار تا دے پار اپ مواشی کے لا عبرت دے عبرت دے مواشو کی لوی عبرت تے کم گوڑ چستا کور کے ولار دے کم میش تس میش ہوئی کم میش چستا کور کے ولار دے گاو میش استا کور کے ولار دا اوش استا کور کے ولار دا غوار استا کور کے ولار دا شودے در گئی اللہ تعالیٰ وی تجھ دا شودے تے واقع لے لکھ ساتھ دا پریو پینزم ایٹھ دا پر سوچو کا دا لوی درس تے تس جے لوی درس تے نسقیکم منگس کا اتاستا من ما دا آغنا فی بطونی چه پخیت دا دوئی کے دے من بین فرسن دا نس دا غشایونا و تمن ادو وینینا دا غشایو او دا وینی دا زکا دا کما گیا یا کم خوراک تا خپل غواله ورکړه سره دی ورکړه غواله دی ورکړه همدغه ګیا ده درې سیزونو ته کنورټ کیږي غوښیان ته جوړیږي وینه ته جوړیږي شودې ته جوړیږي دا یو شی دی درې شیونه ته جوړیږي غوښیان ته جوړیږي ها وینه ته جوړیږي شودې ته جوړیږي الله تعالی وایي اوس دا تک دغه غوا سرجری دی وکړه چې دا شودې جوړیږي کوم ځای او دا د غوښیانو د ویلې مېس کې څنګه روانه نسقيكم مما في بطوني من بين فرسن دمیزد غشایونا ودم الادوینینا لبنا شوده خالصا پیور خالصا پیور نو شودو صفتم دا پکاری چی دا پیور بی لذت اوم علی نا چی فریز چی او دا هوموجنائز و فلان فلان صفان دشتا من کشتا اخوان شوده اوم اغلی شا تازه اولا شی کچای تی پخاکی یو بوی لری ها زبردست خوان لری نا تیز کیوں جو زبردست نہیں من بین فرس و دم لبن شودے خالصا خالص شودے سائغا پاسان تیرے دن کے دیکھو گو بعض اوقات مریض دمرا کمزور شی چھو اوبئی ہم نتیرے گی مریض دمرا کمزور شی اوبئی نتیرے گی نو بیا ڈاکٹر ہوئی شودے ورطا پسیپائے بانے والا چاہوئے تو سیپائے ہوئے سپون مانے پسپون زکا چھے اوبئی کم زیادہ تیرے گی شودے تیرے گی زکا یہ بڑھوا لے رہے آئیے تو شہر ندی وجه الله تعالی ورته سائغ وي چې دا سهل المرور وي حل کړي په اسانه تیریږي نمبر اول او نمبر دویم یعنی که دا دې یخ کړ نو تنده ختموي که دې یخ کړ تنده ختموي که دې ګرم کړ نو بدن له حرارت غریدي ورکوي که دې ګرم کړ بدن له حرارت غریدي ورکوي د سلګونو بیمارو از خود علاج دی شودې له سلګونو بیمارو از خود علاج نو چا چې تبه وي موږ اوسه وکړه شودې ولول تبه وي موږ اوسه وکړه شودی ورکا ہاں میدا کی جلن دے من کو سو کا شودی ولے دے گا اخو ور ورکا پر ددا سی لے اور بانی چھو بو اڑو لے کنے چھو بو سمر دے اس کی اگر تے زابیت سی وکی تے زابیت سی وکی نو بہترین علاج دے دے کہ شودی فرج کی اخی کا اور اس کا بس لا ختم شو نسقيكم مما في بطوني منغس قوتا فمما آغا في بطوني چه بخيتو دوئي كده من بين فرسن دوشانو ودم الادوين دميزنا لبنن شودي خالصا خالصا سائقا پاسانا تيري دنكي للشاربين دسكون قد پارا ومن ثمرات النخيل عدم ود ومن ثمرات النخيل عدم ود خرماونا والعناب انگرنا تتخذونا تاس جوڑوئی من غو داغینا سکرن وائن نو دا وائن دا آغا زمانی نعمتو چکر دا حلالو زکر وائن او شراب دا پا سلورم کال دا حجرت پانے حرام شوی گی نو دیال اس کال مکہ کی او سلور کال مدینہ کی دا جائز دی دیال اس کال مکہ کی زکر خلق دمرا ایڈکٹو کہ اللہ تعالی دنم بیر دو ویلے جو وائن سکل حرام دی سوکم پری خودوتیات نو پری خودین شو رکھو دے نو اللہ تعالیٰ دیرے دیرے تیرا غی نفرت پیدا کو صحیح تی پیدا کو کرا کرا تی نفرت پیدا کو چیر بیا سڑی نے لیوانے جو کی نسا خلقوں پی سوچ ہو روک صحیح نبیا سمودہ بعد اللہ تعالیٰ ہوئے بس ویسا وقت چی دے مانزو وقت بھی کرا مانزو وقت نزدی کی گی نو وائن مس گئی کم از کم چی دے مانزو وقت کو ڈرنک نہیں چی پوئے گئی جس تیرا وقت کو صحیح نو ٹائمنگ والا برابر صحیح کولا ٹائمنگ برا نو دے تو وہی گریجولی اور سلولی اور سڑے اصلاح طرف تب ہوتا ہے صحیح بے ور تو وہی سمود بعد انما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر عقلي نفرت ولا پیدا کر سی ولا پیدا کر عقلي نفرت ولا داس پیدا کر غیر د شراب او د قمار بازی د قمار بازی وای گیبلے چې شراب او قمار بازی د بد از شیونه دی چې خلکو له جګړې پیدا کوي قتل او قتال پکوش سڑے ڈرنک شنو قتل قتال کی یا سڑے پجوارے کے پیسے بھائی گئے پکے مار بازائی کے نو بیاد بان بانے کنٹرول نو نو بچے رسوک مڑ کی کسنگا یا شرط پگلی بانے وقت نو بچے رسوک گئے مڑ کی اللہ تعالیٰ بنیادی بائی سے سو یا شراب نوشی یا قمار بازی بنیادی شہ سو شراب نوشی یا قمار تاستا میں لیتی پہ رہے کنو ویلی ومن پتر رہے وکلی تسے فلا خانا نو سہر کم چا نچا ملمچے ہو نو نلتنا پاسے دے چھے سارا تا پورشن پخواہ دا باترومن نو سارا تا پورشن تقاضاو پورا کم نو بس تقاضے پورا کلا او چرتا ندی وا گئی کہ او دس کو انا چرتا نو بس جمعہ تو اور نہ او تے جمعہ تے مول کو ہو سے سنگ امام پس حضرت سروش پگا تے قسم امام پس ولاڑو خود امام دا پرتو دا تر دے دا کھٹو گندا او تورے کھٹے نو تے مس کو کو دے فکر مند دا امام دا والے ہو پلید جامو منزونه کوي نو چې سلام وګورو نو ورته امام صاحب دا ته په پلید جامو خلکو ته منزونه نه کوي منزونه کوي وینه همیشه نه کوم همیشه نه کوم دا خو یې کله کله چې چېرته نشه کوم او را روان یم خپه مې وخوږي نالی دي نن وې نشه کوم نو خپه مې وخوږه نو دا خټې نو ته ورته حاضر وی ته نشه هم کې شراب څکې وی ادب مې نه دی خو چې کله په جوارا کې پیسې زیاتې باید هم کې مار بازای کې نو لږ د ذهني سکون دپاره یو ویلا وسکم زه ورته خدای دې خوږه انتقې مار بازي هم کې نو وی ته سره خو ساتې وخت ضایع کول نږدې که نور ته وایې نو ورپسې زه بل ته پکې ورته نه وځي صحیح نو دې مقتدیانو ته ورله مخته دې مقتدی وی خدای هم بې خو باسا بل څوک مخکې کوی که نه تا دا سړی ولې مسته مخکې کوی وی د بدې بدې دی چې وروستي ولاړې خدای والی بیا سپلای پټایې نو مطلب دا ده حدیث کې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي نه په صیحات التجاذب یو ګناه ځان پس نور ګناونه راکاږي ګناه بچی راو ګناه څه کوي بچی راو راوړي کنه صحیح یعنی کسړی ته مال حرص پیدا شي صحیح نو دا مال حرص هم یو ګناه ده دا حرص پیدا شي نو دا حب چې محبت کې ده دا هم یو ګناه ده نو یا به د سړي په ذهن کې دا شي چې دا فراد وکړه دوکه وکړه غلا وکړه کرپشن وکړه چیټنګ وکړه قمار بازی ته لاړ شه صحیح نو کای کې ناکام شو سړي باندې ټینشن راشي ټینشن راشي ورته یو دوه ګټه اوسه څوک اوس یو دوه ګټه اوسه چې ځینې سکون در باندې راشي نو چې دوه ګټه اوس کل او دې ډرنګ شو کور ته راځي خدای خبر وکړه نه لې دې طلاق ورته او دا سور عذاب او دا پښتنو ودر کې هغه کار وکړه چې چا خور لږ لې طلاق ورکړه بس بیا لاړې او ډر پي صحیح نو دې وجه الله تعالی فرمای پاغلون بني شي باندې سوچ کړه نه شروع وکړه صحیح زکه چې ګنا دا بیا بچی راوړي نو په ګنا خاموش نه پاتې کیږي خپلم به ګنا یې لرو شو فوري خدای جاړه او توبه وباسه چې الله تعالی دې کنټرول کیا دا غنی و پسې بور روانه دې بیا ستاپ نشتا تا ته مي غالي بن بلتي په ورو کنه یو سړی د کور مخه تا د کدوانو بوټي کړي کدو نه کړي پمکن دا اوس یې مخاتیږي فلوین نو پمکن نو یو غټ کدو په کنده ساتل او چې دا با مثلا چاته گیفت کړي مثال احمد تایا جی بنی تا دا هغه ته گیفت کړي هغه چې اشپې غلا سر سپې غلا یې خیر ته دا هیڅ خبر نشته نو زه درې له بعد چا ته نه چیرې غلا دا چیرې وای د میز بچې د میز بچې او وره وره نو وره ته نو ته میره دا چا ډېر دی ته وکړه پرون بل نه نه کدو پټ کنه نه نه چلے پټو نو خو په دې بیا هم خاموش پاتې شي احتجاج ونه نو په دریم ورځ چا غوا بوتلا غوا یې پټه کړه صحیح نو پاغي هم دی غلشه نو په سلورو مپینځه مړو نو چا ژیو مړکو صحیح نو خلک بوله تعزیت لرا تل نو چې ته به دعا وکړې دوی ته نو ته بل اوس ته وای کدو وای کدو وای کدو خلک وای د دماغ خراب شي دي دوی له کسانې بل تر خبره کړې دماغ خراب شي دي انت خبره وره ده دماغ باندې دي خراب مصیبت د کدونه پیدا شوې ده کله په کدو باندې نه غلې شوی او شور می جوړ کړل نه نو کارونه باندې کېدل خو ما هغه د شي کنټرول نه کړ خاموش به واده شم دا بالکل مثال دی د دې لپاره چې ګناه کوم لوم به نه اوسي هغه د کنټرول کړه اګنی نو بس بیا په قدمه کړو ټوپ به مخکې نو چې دین بیا خو د هغه څخه انتها نشته که څنګه ته بیا خو به جوړ زینو زینو زینو دا په مخه الله مو دې بچ ساتي وان لکم فی الا ومن ثمرات النخيل عدم يود خرماونا ولا نابد انغرنا تتخذون جوڑ و ایتاتو من هدا غینا سکرن انتاکسیکنٹ سکر مانا نشاور تشے نشاور ورزقا خطنا اخیست رزقم اغین جوڑ و ای نو انگران دغا سفرائی یا خورما دغا سفرائی یا داغین جوسو باسی شایست رزق دی ان فی ذلک تاکی سر دیکھے لآیتا نشانی دا عبرت دے لقوم الآقون پارا یا قلولا چغوی حقل کی واوحا ربکا الان نخلے اللہ تعالیٰ الہام کر دے یعنی طبیعت کیے چھوڑ دی واوحا ربکا اوستا پروردگار و طبیعت کیے چھوڑ دے چا الان نخلے دا ہنی بیز نخل مانا ہنی بیز دا شادو مچے واوحى ربك وحي مانا انسپيريشن وحي مانا سب انسپيريشن الله تعالى انسپيريشن کرے دے الى النخل دا هنی بیز تا دا شاد و مچو تا سر ان اتخذے چی جوڑا وامل الجبال پغرو کے بیوتن تاسو ورکا سوائی منگو چھتا وائی یعنی بیز ہائی پی گا کور تاسو ورکا سوائی شگر گنے وارتا ان اتخذے جوڑا وائی من الجبال دغرونا بیوتن شگر گنے و من الشجر اپونو کی و من ما یار شولا او پا آغا آغا بوٹو کے چی دوئی تازب او پا آغا پیٹا ہے ورکا وائی او پا آغا پیٹو کے چی دوئی تازب پارا برابر ہے نو خلق د دې غبین د مچای د پاره شاد مچای د پاره د به د تختېړو به د دې ته مم یا علشون او صلی الله تعالی وي دا ما ورته انسپریشن کړو کني ته یو ویم چې کور کې ساتي نو پړو وکړ نه نو دا په زرګونو مچای چې دې به په سوره پړو تړلې او کړي په پړو باندې تړلې به پر سورې تړلې به نو غبین به خاور جوړ کړو صلی الله تعالی ما انسپایر کړی دی ورته ټیک ټاپ یې نه کړ دې چې په غرو کې دې هغه شګرګنې جوړي په وونو کې شگر گنے جوڑائی تو دا تاکم دو بچو ورطای خیلی دی دلت اگر آپ تو سسی مجبور کری دی اللہ تعالیٰ وہی زمان قانون مجبور کری دی چھ مورتا فطرت کیا شیئر چھوڑے دی حکم میں ورطا کرائی جرازے با تختی بنا سبکھے ہاں نو فصورا میرے لارشی ما دی بانے لگا سڑی کرے دا پدی ہانی بیز بانے لگا سڑی کرے دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو ای که زبردست عجائب دی لدی حیوانات متعلق بیا موجوده ساینس په بدی باندې ډیر ریسرچ کړي صحیح نو ما په دا دا ساينسي سټډي په لګه کړی دا مختلف په دې هانی بیل باندې د دوی ډیر عجیب نظام دی یو خو د سوشلایز دی دا سوشل دی نظام په شان څنګه ان سنس د دې باقاعده حکومتي نظام دی د دې حکومتي نظام دی نمبر اول نمبر دویم د دې کینګ نی کوینی لیکن نی کوینی نمبر دریم د دې د کوین ځان له خپل او ولا فشي په دغه هایټ کې ځان له خپل سنټر وي هغه مستقل جوړی دا غیر پاره صحیح نمبر څلورم باغی باندې باقاعده گارد ولاړی کوین باندې سي باقاعده گارد ولاړی بندوق بردار صحیح نمبر پنځم بیا د دې باقاعده تقسیمونه شي چې دا د کوین گارد دی نمبر اول دا دریم دا د هایټ گارد دی دا دریم دا د هایټ گارد دی نمبر دریم دا مخابرات دا دې استخبارات دي نمبر څلورم دا چکر دي حضري دا چکر دي نمبر 3 پنځم دا ټریولر او ترانسپورټر دي دا ورکینګ ورکینګ بیز دي نو څنګه ورکینګ بیز هغه زی په ملیونو کې لول لاش بلکې ته یو بی 19 او منو درې وجه دا دا شکاریان څه شکاریان د دې هني شکار څه دي د دې غرو کې په دې ځنګلو کې نه چیرته بی 19 پیدا کی نو ورته وتا وځي راګینا څوک رنگینه تا نو بس بیا پریدي نو بس اتار پسې روان کله کله سو میره ور پسې لړ چې هاي ته ور سي سي نو هغه څه ډېر لري راغلي تر دې ډېر په دغه نه لا ذکر د قران کې الله تعالی فرمایي چې ما هغه ته سنسر نه ګولې په دماغ کې دا هني بي نه مسر ګولې ها لا په نه خطا کیږي پس لس میره تل لري بوزا په پرې کې دا به دي پاسن سره بروانه ناویګیشن سیستم ته پکې موجود دور کې ورته ناویګیشن سیستم وای ورته وای چې افټر 1 مایل ټرن ټو یور رائټ ټیک ان اگزیټ صحیح نو ناویګیشن سیستم پکې الله تعالی لګوي صحیح بیا اوس څه کړه دغه هني بیز ورکینګ بیز دې چې کوم ځای نه جوس والی څوکي جوس والی نو چې زی او د نکی کله هایپ دا چې هغه جوس انت ډیپوزټ سټوري کې صحیح په متعلقه ماشين کې ورواځي صحیح نو دا غلطه دا چیکر سی وی دا غیه چیک دی صحیح هغه ورته هغه بریتل میټر ولا کوي سو ورته ترمامیټر ها ترمامیټر نه دلته هغه الکحال کې په ټیسټ کوي دا پولیس والا سو ورته بریت میټر ورته صحیح نه هغه بریت میټر هغه تر بس خپل بدن کې ورته بریت میټر دی هغه دا چې ټیسټ کی اته او نو نو دیټ یو هډ ګان دیر فرام یو باټ اٹ What's this? Rejection. Why you went there? No, sir, rejection now. There's a crime. There's a crime. Authority be first. Sahih tasha. Now I'm going to go to San Bridge. Now I'm going to go to San Bridge. Sahih. Now today you are checking time. See, day time, day time, for the working bees, they go up after that. Now check our checking time. Now how sort of criminal see there, Pajama Kuri, now be a rawali. Sahih. Now Queen Temaki. Trial the para. Sir, pa? Trial the para. Now what's the level of time? چره دې کرپشن یا دې کرائم فور لیول باندې صحیح نو کله خدا سي وي چې هغه په کنفائنمنٹ کې واچي چې ته به وزنه آپ بندی کنفائنمنٹ واجی چتو دور رہو سپور پر باہر نہ ہوں صحیح نہ بس تو پردے جیر کے یوا وین دا مت کرائم الیک سختی نہ داغ متعلق حکومت کے دلی وقت پکٹ گئے سو باقاعدہ اسلامی قانون دے او وہ جنہیں ہم یہ وقت پتہ کٹ گئی لاکھ والا کٹ گئی طالبان تر قرآن دی گزرانے بھی او کہ کرائم ڈیر سختی نہ قابل معافی دے ہوتا ہی بس ایکسیکیوٹ کئی صحیح نو او نو دا کم دا چوی کنا جلاد اسو ملا سے بھائیو چو او حکم کو نو بس آگا بیا دوا مچائے چی اگر در پر پر دفارا این مختلف گروپ سی نو دو مچائے یوی دی دی باڑی نو نیسی ابلے دی سر میں کٹ کی لان دے صحیح نو او دا سزا چور گئی نو دا او دا یعنی دا یو مچائے تا کم دا سیف اللہ خانہ چی دا سزا والاور کی ادا پا ضربون مچائے چی اگر حید کی اگر یو گوڑا خیال کوا شیخ خطا نشی غلط زائی مانے کینے نہیں سب بدنیا شیخ سر ہوگا لیکن صحیح دوم رہا سب پہ اور ساتھ ایڈلٹریشن مانے یقین ذکر ایڈلٹریشن نے نیچر خلاف تھی ایڈلٹریشن سے ملاوٹ مکسین دا خشی ہو دا بس شے مکسین دا ناکارا کار دے دا نیچر خلاف تھی لیو جو گورا غیم انتا نیچر اللہ امپلیمنٹ ہے نیچر اللہ بلکل دا قصیدہ یا قصاص دے تو یہاں بھی حسد ہے کٹنگ وعوخا ربکا انسپریشن کرے دے پروردگار الان نخلے یعنی طبیعت کی ورطا چھو دی الان نخلے دہنی بیستا انتخذے چھ جوڑوا من الجبال پغرو کے بیوتن کورنا ومن الشجر پونو کے ومن ما یار سونا او پا آشے کے جدہ انسانان جوڑے استاد پارا او بکسی سشے نو په خوا زمانه کې بکسې نه وي په خوا زمانه کې د بکسو په ځای باندې د خسو خاشاک د هغې یو ډبه ګوره جوړه کړه د تختو به نه وه د څه به وه د خسو خاشاک یو ډبه ګوره جوړه کړه ثم کلی من کل الثمرات بیا خوراک کوه د هر قسم فروټو نه فصلتی ننوزہ داخلے گا سبول ربے کے طول لارو دا پروردگار فلتا ظلولم دا طول بتا را پارا تا دیکھنے شوی ان سنس چھے تا پا ہر لار روانش ہوئی چھے پاکونا یہ چھے دا حیب نا اوتی او روانش پا طلب دا سکی دا جوس کی صحیح تو چھے کم ایک وکٹم واقس دا ڈونٹ کیر ڈزن پہ ایک ڈیفرنس لا شخص شل میرے لری فصلو کی سبول ربے کے ظلولا نیویگیشن سسٹم بڑی واپس راوڑی فصلو کی سبول ربک ذللن دا لار دا پروردگار بتا تا مسخرے وی یخرج من بطونها راوزی دا خیٹ دا دے ہنی بیز نا شراب مشروب مختلف الوانو چی مختلف دی رنگونا دا گئی زیر بھی سپین بھی تور بھی براؤن بھی مختلف قسم ہنی سوی صرف منطقہ نا دا نا صرف گلان اندر بھی دا کائنڈ آف بیز kind of bees number 2 weather number 3 منطقہ number 4 گل مختلف الوانه پدے ترکی کے یو علاقہ دا اگے کے دا کال دو دس میاشتے وار پرتے او پا اگا وار کی یو خاص قسم گلان کی او دا اگا گلان یو خاص قسم جوس کی او پا ٹول کار کے پا اگا خطہ کے صرف 2000 کلوگرام ہنی جوڑی سورہ 2000 کلوگرام سوچے دا آغا منطقے آغا بیوپاریان دی تاجران دی دا آغا ہنی آغای سر دا خلقو لس پروت خلقو ورسرا خودستان دا عربو دا شیخان چی دی دا آغای لس کر یو کلو ہنی چی دا اپا $2000 باری ہوتے صحیح شو او آغا چوے بودا سڑے ہوگا خمین زوانی چی یخرج من بطونها راوزی دا خیٹ دا غینا شراب مشروب مختلف الوانو چه مختلف رنگون دا غی فیه شفاء للناس پا دیکھ شفاء دا للناس انساناو دا پارا نوز دے پاو گورا پا دنیا کے واحد شئے دے ہنی دنیا کے واحد شئے دے پا لیکوٹ کے ہنی چھ دا خرابی جنا دارے ذر کارا پرتا ہی بس بوتل کے بند رکھ رہی تقرابی بھی نہ دیتا اس سے اور دغه وجہ دا چې دا اطبابي یوناني طب دی کنه یوناني طب دا یوناني طب والا د مختلفې دوایانې چې جوړی نو په هني کې جوړی څه کې جوړی دا معجونونه دا تریپل د جوارش دا خمیرې دا په څه کې جوړی په هني کې اوس دا هني اکچولی د هغې دوایې پارټ نه دا د هغې انګریډینټ نه خو هغه انګریډینټ چې هغه صفوف کې جوړ کړي او معده کې نو هغه میا میاشت یا دوه میاشتې بعد خرابېږي چې چینجې کېږي صحیح لحاظ هغه د محفوظ کولو لپاره وایي هني کې ولاړه صحیح نو خمیرې کې معجونې کې جوارش کې هني په خپله نه خرابېږي بل شی هم خرابېدو نه ورکوي هني په خپله نه خرابېږي زمونږ شیخ صاحب به وي د ښه بنده چې ملګری شي دغسې فایده به در نه درکړي ګوره وایي هغه جړې بوټي چې میاشت بعد پای کې چینجې لګي دور کړو هني سره ځان یو ځای کړ نو اوس نه خرابېږي ځان یې محفوظ کړ يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه في شفاء للناس ديك شفاء خلق الفارة إلا في ذلك تاكي اكثر ديك إلى آية يقينا كاملا شاني وعبرتها قوم دفاري تفكرون جاوي فكرتي والله خلقكم الله تعالى پیدا کرے تاسو ثم يتوفاكم او بیا الله تعالى مړی تاسو ومنكم بعض تاسو آغا دے يرد الى ارذل العمر چی اغا بوت لیشی الى ارذل العمر انتہائی کمزوری عمر تا کم دیتا بوت لیشی انتہائی کمزوری عمر تا ہو یا اتیا کالا سلو نم شلے کالا ندا انتہائی کمزوری عمر تول قوا پکی کمزوری شی تول قوا تولو پکی کمزوری شی اگر بابا عبدالرحمن سوئی ہاں وی تو وی خیستا مقوی تور قو دیشی پتی رائے کے سرے خصوص پین سرے وی صحیح چزوانے کیو حلکم رب تمہارے صحیح اس تو پی رائے کے چوہتا گوری پلے روانا رہا تک پڑتے ہیں بابا خواجے میں بابا عبدالرحمن وی چی خیستا مقوی تور قو دیشی پتی رائے کے سمقامت وی کوگ لرگیشی پتی رائے کے او لک شمع د سحر آفتاب د ژمي د سحر شمع تیل پکې خلاص شي دا دی نو دې هم دا دې کوي صحیح د ژمي آفتاب سړی ګرمه نه لک شمع د سحر آفتاب د ژمي نه بلکې کومه منطقه چې یخه وي چې یخه منطقه وي یخه نو د هغې د ژمي آفتاب ته کښېنې هم بدن کې د حرارت نه محسوسېږي ځکه منطقه یخه وي ما تاسو ته لدي پوهېږی که نه چې کابل نه یو سړی پېښور ته راغلی صحیح نو په خو ډېر ګرمي وي په جون جولای کې نا غریب کار کو نو سخت خولې پر روانه وي ته سور شو غریب ته ګرمای ته وځي نو دین ورته و قتل وې څنګه میرا نه یې دلتا ما وستا ایمان کابل کې قتل دې نه لک شمع د سحر آفتاب د ژمي هم بیتابا هم زړې شي پتی رہے کې او یک سوخري لک دار نه هضمي کی کسوخري کس سیف الله خان بیا زمي وے کسو خری لکتار نحضمی گی نسس کے نس خوڑے شی پتی رہے کے اوے یو طرف تے سر ریب دی بل خواد رومی سر نشکن گولے لاکھ نشکن گولے کتیارے دی ولو ورکلا آئے خلی طرف کرا ہوئی ہے لاکھ دلتے ہو انسی وے یو طرف تے سر ریب دی بل خواد رومی پل بدن پما پردیشی پتی رہے کے اوے مرلا خدے پس دمر گتیا جون دیشی مرلا خدے چه مرلا خد پس دمر کا بیاج ون لے شی خونشت دا چه سوگ ظلمے شی پا پی رہے کے پی رہے کے سوگ ظلمے کی اے رحمان پی رہے سے عاجزی دا کرستم وزر پی سوے شی پا پی رہے کے یا خوی او زمانہ وا چه خر کو لبے چیلنج ور کو جو کچھتا ہے صحیح رستم زمان او یا چی بودا شی صحیح نخلق کوئی بابا دلاتا ہمیسا سوگا ما اللہ تعالیٰ دیتا خبر کئی چو می کو مے ردو ابا دے تا سو کے آغا دے چی دے بوتے شیلا ارضل العمر آغا کمزور ترین عمر تا نو کمزور ترین عمر آغا تا ہوئی چی نسترگ کار کئی نا وک کار کئی نا جب کار کئی نا خیٹ سیدہ نا حاجمہ سیدہ نا دماغ سیدی نا پا خبر پوئی گی صحیح دیو جن پیغمبر اسلام دا مانزانا باب دعا کولا اللہم انی اعوذ بکا من ارضل العمر خدا ما دا ارضل العمر نا بچ ساتا یا اللہ ما دا ارزل العمر نه بچ ساته ځکه بیا په کور کې ماشومان ورته بابا نو خو قرار کې نه کنه سړی خو تا ته به ورکړه ځکه یې غریبانه هم تنګ شي نو که تنګ شي دې یو خبره دوه سوه ځله کوي ځکه د ذهن سنسر خو خراب شوی دی کنه زیر ورته نه وي دا خبره وستا کړې ده صحیح نو بیا به کوي نو سردار به بیا کوي نو لږ سردار به او په هره خبره کښې به کاري که پوهېږي پ که نه پرې پوهېږي ځکه چې هلته ذهن کار نه کوي نو هغه ژوندي ته هم غریبانان تنګ شي نو خپل نوسي یا زامن یا لوڼه چې ډېر احترام ولم کوي هغې هم تنګ شي ورته وي بابا نه یو خو ته غلی شه که نه نو دې ته افضل العمر وایي چې هغه تابعدار بچې هغه هم ورته خبر را بره وکړي هغه تابعداره لور خدمتګاره لور ځکه تنګه شي انسان کمزوری دی صحیح که څنګه شه خان او د شپې غریب زویه د کار نه راغلی ستړی ستومانی اوس دی د شپې تک پک کوي او پاسي څه کار ته مسانه هم کمزوره شوې ده شل ځله خو دی باتروم ته ځي نو هغه غریب را پاسي سار بیا هغه سر نیولی سړی خوږېږي کار نه شي دا شی سړي باندې بوج شي نو دې ته وایي افضل العمر پیغمبر علیه السلام دعا کوله یا الله ما د ارض العمر نه بچ ساتي مونږ هم دا دعا کوو چې خدای مونږ د ارض العمر نه بچ ساتي صحیح ده صاحب الله خان په دې باندې ته امین نه وایې مرګ ته دې بالکل تیار ده نرسنگ هوم او نرسنگ هوم ډېر بد حال ومنكم من يرد الى ارذل العمر اباد ذاتنا اغدي يرد الى ارذل العمر كديوا بوتس يرذل العمر تا انجام تا دے دا يا لما شن پوئیگی بعد حیم شے آفز دا پوئی لپے شے باندے خلق جرگولا بوتو دلوئی جرگی منبرو اسے کور کے سو خبری تو وقت نکی دے دے انگا منگا ہوئی صحیح ان الله تاكي سنا الله تعالى غليم القدير علم والا قدرت والا دي سوره ياسين ادامو آيات نمبر 38 بيتر ادامو ومن نغمره او سوچ من ولا عمر دير جات نو نكس في الخلق نو سرچ پيكو پس فكر کي نو نکس فی الخلق مانا سر چپائی کو پس سٹرکچر کی نو سٹرکچر ایک نے اس دا سے راکیب شو وہ گونے شنوا اس بہت چکی ہوئے بابا سوا ہے نا بیاؤں نے کوئی زکا اٹھول کو اتنے سر چپا شو ومن نغمرو اچانا چی منزیا تمر ورکو نو نکسو نو سر چپائی کو فی الخلق پس سٹرکچر کی افلا یاقلون نو اللہ تعالیٰ وہی خلق اسو معقل نہ کہی خلق اسو معقل نہ کہی چھے قبل دغینا محنت کی جزان لآخرت جور کی فی ادغ وقت خوبہ نہ پو خبر نہ پوئی گی نہ عبادت بسو کی صحیح پو خبر نہ پوئی گی نہ عبادت بسو کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے اغتنم خمسن قبل خمسن پینز شئینا دے پینزو نوران دے غنیمت گرا یعنی اسپلائیٹ ہے پینز شئینا دے پینزو نوران دے غنیمت گرا مانا سر پینزو شئینا اسپلائیٹ کا استعمال ہے پینزو شئینا دے پینزو نوران دے غنیمت گرا حیات کا قبل موت کا جوند غنیمت گرا دے مرد نوران دے زیر کہ مرد آگئے جوند تھا نا نصبہ اسپلائیٹ کے جوند دے مرد نوران دے و شباب کا قبل حرم کا زوانی غنیمت گرا دے بوداواری نوران دے نو په ځوانۍ کښې څه همت وکړه څه وکړه ځوانۍ کښې څه همت وکړه ځان له آخرت جوړ کړه نو مونږ ځواني د دنیا شیطانتونو ته حواله کړي صحیح چې بیا سړی بوډا شي ټک پک نه وي بیا وایي اوس به آخرت ګټم داسې وایي که نه چې مونځ به بیا کله شروع کړم شپېته نه وروستو حج له به کله ځم اویا نه وروستو وایم نو به صادق ډېره ښه خبره وکړه کہ در جوانی توبہ کردم شیوے پیغمبر عشق در تیارتی سے کلا خانہ کا نام در جوانی توبہ کردم آجی غلی کا تیار در جوانی توبہ کردم شیوے پیغمبر عشق وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار اب یا پرہیزگار تو کئی پچام نظر کرنے کئی کول ہے جسی گرگ چھ خلق زناور تنا پزنگل کی تنگ زناور مخیر تیری دیر شو بک صحیح اگا گرد اسے مخیتا لومل روان دے کیوٹی روان دے بلشے روان دے بلشے روان دے صحیح دے اس پر ازگار دے اس نا روانا کی بچا ملے نہ کئی زکا ملے نہ کئی باسی دے نشی نسام لگے نشی اور زائے نشی باسی دے مودلی کتا سنگا چی در جوانی توبہ کردن شے و یہ پیغمبری وقت پیری گرد ظالم میں شود پرہیزگار تو پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی و شبابا کا قبل حرم کا زوانی غنیمت گانا دو بودا کے دو نوران دے او درم وصحتك قبل مرضك صحت دي بیماران اولان دي غنیمت غنا زکه بیمار سړی به کار نشي کوله عبادت نشي کوله چې صحت جوړي دا صحت استعمال کړه ته خیر کار سلورم وفراغك قبل شغلك فارغ وخت دي هغه غنیمت غنا د مشغولیتون اولان دي چې به سره سبا دا فراغت نشته سبا دا فراغت نشته او پینزم وغناك قبل فقرك مالداری دے غنیمت گنا دا خوارے نہ وڑان دے جگہ ضرور کو نہ دا چتن مالدار ٹھول مرو مالدار اپن انقلابات اگر تو کمال اپ کی زلزلہ والا خانان نوابان خلق غریبانان سر دو وقت رہ نشتا صحیح دا اس پر ٹی بنیو چھ دس دس خلق چھ پیو وقت بانے در سخان بانے 15 شپے تک خلق ناس 15 شپے تک خلق بے در سخان بانے ناس تو اگر یہ اسمان تو پوری چیری کاٹر کو سو خالص سرا ور لئی صحیح غریبانان زکه چې هغه ته روغونه نشته او دا ضرورت سره نه دا نه غیلی کاپټر نو چې هغه یی داس دا کوي یو څو کسان ورغړي د لږه اوسه زکه چې هغه کاپټر شي نو ورغړو نو یې هم له پکوره نه دا پسې ورغړي دا الله دې رحم او ان ته یو یو ځای کې یو مړ راوي څنګه غیدو پن کو نو ور دي کې زلزل را نه بله دګا دوه ریزل او یعنی مستقل او ځمکه لا کی اپشات دي او دګا دې یو شپږ درجه راځي صحیح نہ غلو غټوج وکې لري نو یو غر پر هغه بس پته کسان ته شهیدان شي جهاز یې وله الله خدای بچا الله دې معفي سورہ التین درسو په آیت نمبر 3 ها آیت نمبر 3 او 5 پیدا مو لقد خلقنا الانسان ایتین المن پیدا کړل انسان فی احسن تقویم الپدیر بہترین سٹرکچر کے نو دو خدای مخلوق کی دمرا خیستہ سٹرکچر دے ہچ چانشتا لکہ دے انسان چلے اللہ تعالیٰ فرمائی چی سم رددناو اسفل سافرین او بیا منگاون دغش انسان واپس کرے دے لاندے دلاندو تا لاندے دلاندو تا یعنی اگر خود سٹرکچر یا سبحان اللہ دسترگو خلق و مثال پیش کو یا سبحان اللہ سترگی در غزانان پشانی سو د محبوب چې خلک تعریف کوي لکه د وسیع دغه سترګې دي غوږونه سبحان الله شونډې زما د محبوب وګوره د ریشمو تارونه دي داسې وایي که نه صحیح پوزه وګوره سبحان دیوارې چین مختلف قسم استعارات بیا خلک استعمالې که نه صحیح ده که نه وایي روسې وګوره کمانونه دي باڼې وګوره تیر صحیح ہے کہ نا بندہ یا سبحان اللہ تیر پندوس نواؤنی نیستر کو ترکا تو شانستا نی غزور ترکا تو شانستا تا تون اس خاش رنڈی اتنی بڑی دی اس دا کار ندی اللہ ہوئی سم برا درد نہ ہوئی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی اصحاب المائن اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا من وجهنا سورة الاوتار انا ليل وانا نهار ندا دعاءك ان شاء الله رحمتك اغمم لنا مسرر اوريدا الله تعالى اذا قبولك الله تعالى ذو الدير اجر ورك وذا غبان لنا عبد الله اوريدا نبص غم ذلك اغب ام كف من الثواب ذاك وسكن برتي اغب في ثواب كريش وصلى الله تعالى على خير